Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een schietincident in een winkelcentrum in Kopenhagen is een aantal mensen door kogels geraakt, het meldt de Deense politie. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het gebeurde in Fields, het grootste winkelcentrum van Denemarken. De politie is massaal op de been en roept mensen op om niet naar het winkelcentrum toe te komen. Mensen in het winkelcentrum wordt gevraagd zich schuil te houden. Eén persoon is aangehouden. Of dat de schutter is, is niet bekend. De Oekraïense ambassadeur in Turkije zegt dat de Turkse douane een Russisch vrachtschip met gestolen graan uit Oekraïne heeft tegengehouden. De ambassadeur bericht dat Turkije tot nu toe alle medewerking verleent. Morgen wordt bepaald wat er met het schip gaat gebeuren. De ambassadeur berichtte vrijdag op Twitter dat hij er vertrouwen in had dat Turkije niet mee zou werken aan de Russische schendingen van Oekraïnes territoriale integriteit. Turkije onderhoudt goede banden met zowel Rusland als Oekraïne. Het heeft eerder laten weten dat het graag een bemiddelende rol wil spelen. Oekraïne heeft bevestigd dat de stad Lysychansk door Rusland is ingenomen. De Oekraïnse legerleiding meldt dat de laatste Oekraïnse troepen uit de stad zijn vertrokken. Doorgaan met het verdedigen van de stad zou volgens de leiding fatale gevolgen hebben. Rusland had al gemeld dat het Lysychansk had ingenomen. Er is weken om de stad in het oosten gestreden. Vorige week viel ook Severodonetsk in handen van de Russen daar vlakbij. En in Italië, in de Dolomieten, zijn volgens lokale media zeker 6 mensen omgekomen door een lawine toen een deel van een gletsjer afbrak. 8 mensen raakten gewond. Er wordt nog naar mensen gezocht. Op het moment van de lawine op de Marmolata zouden daar 2 groepen aan het klimmen zijn geweest. Het weer, in het noorden nog kans op een bui. Die buien trekken vanavond weg. Vannacht droog en 8 tot 12 graden met kans op een mistbank. Morgen stapelwolken en een enkele bui. En de temperatuur ligt dan tussen de 19 en de 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergrote bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Wonderfeel. Met je blote voeten in het groene gras, de lucht zinderend van muziek. In je eigen tempo ontdekken. 6 podia midden in de natuur. Festival Wonderfeel. 100 topoptredens van klassiek tot pop. Van 15 tot en met 17 juli. Koop je kaarten op wonderfeel.nl. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Zo ontdek je de Noorse fjorden aan boord van de Holland America Line al vanaf €699 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Kom ontdekken wie je echt bent. Kom leren zodat je jezelf kent. Omdat jij de toekomst bent. Kom naar de open avond van het Infinity College op woensdag 6 juli... en ontdek de ruimte die we onze leerlingen bieden met betaalbaar particulier onderwijs. Meld je nu aan op infinitycollege.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Ja, het is zondagavond en we zijn, Frank, even blij in Almere. Ja, dat klopt. In Almere. Ja. Heb jij wat met Almere? Zeker wel. Ja, ik ben hier ook wel regelmatig geweest. Ik weet nog wel dat ik ooit een keer een reportage heb gedraaid hier over de slogan die Almere toen gebruikte. Het kan in Almere. Het kan in Almere. Ja, ken ik nog. Maar ik heb me altijd wel afgevraagd, ja, wat kan er dan? Ja, wat kan hier niet? Wat kan hier niet? Ik zal jou wat vertellen. Ja? Ik heb heel veel met deze plek. Mijn eerste echte baan in de media was bij Omroep Flevoland. Nou. Aandachtsgebied Almere, dus ik ben hier heel veel geweest. En ik heb altijd een beetje zwak gehouden voor deze plek. Ja? Weet je waarom? Alles is hier nieuw. En je voelt altijd wel een soort van vibe. Want ik vind het vervelend dat mensen soms negatief doen over Almere. Ja? Maar ik vind het altijd wel een gevoel waarvan... Ja, het is wel een jonge stad. Dat vind ik ook wel leuk eigenlijk. Absoluut. Er gebeurt hier altijd iets. Mensen proberen wat uit, wat nieuws. Mislukt ook wel eens. Gaan we straks allemaal uitgebreid over hebben. Ja. Maar er kan hier ook een heleboel wel. Maar ja, een beetje met zo'n stad. Het leven moet er gewoon overheen gaan. Hè? Dat zeggen ze wel eens. Ja. En uiteindelijk wordt het echt heel mooi, denk ik. Zo is het. En er komen hier heel veel bekende mensen vandaan. Hè? Ja, ik noem me Jurgen Rijman. Ja, Charlie Luske, Tanja Yes. Ali B. Ja. Ja, maar Ali B niet. Die, dat is misschien. Nee, nou Klaas Wilting dan. Klaas Wilting. Moet je burgemeester worden, wou je dat zeggen? Nou ja, ze zoeken een nieuwe burgemeester. Ja, dan zou ik toch opteren voor Remy Bonjasky. Wij roteren Remy Bonjasky. Start de show. NPO Radio 1. BNN VARA. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de voetbalkantine van FC Almere. En hier in Almere stapten vorige week alle wethouders op... nadat duidelijk werd dat de Floriade op een totaal fiasco is uitgelopen. Ja, we hebben het ook over de Iraanse klusjesman Ali Motamed... die hier in Almere op klaarlichtdag werd vermoord door de geheime dienst van Iran. En tegelijkertijd spelen de Nederlandse vrouwen het WK-hockey in Amstelveen... Iedereen heeft een stik. Het lijkt het meest op stofzuigen als sport, zoals René van der Gijp altijd zegt. En uiteindelijk winnen de Nederlandse vrouwen. Dat klopt toch allemaal, Jan Kees van der Kun van de NOS? Ja, even tellen. Ze hebben allemaal een stik. En Nederland staat inderdaad ook voor. En als stofzuigen, dat is het toch ook wel een beetje. Nee, ja, Nederland staat 1-0 voor, nog steeds tegen Duitsland. Tweede kwart is 7 minuten bezig. Maar in het tweede kwart komt Duitsland aardig terug, hoor. Heeft de grootste kansen. Kranitski met een tip-in van heel dichtbij. En een strafcorner waar de uitvoering niet helemaal lekker ging. Dus dit WK-groepsduel, de tweede nadat ze allebei gewonnen hebben in de eerste wedstrijd, is nog niet gespeeld. Maar Nederland leidt wel. Later meer over het WK stofzuigen. En misschien nog wel updates vanaf Wimbledon. Hier in Almere hebben we het straks over de geur van Almere. Het gaat nog over Kitty Kotti. En er is live muziek van de beste cabaretier van Almere. Chris Verlaan. Kom alsjeblieft nog even bij ons kijken. Wij hebben echt van alles om te doen. Ach, zie die fraaie kabelbaan daar prijken. Leer alles over bomen in dit takkenpaviljoen. De toegangsprijzen zal u doen bezwijken. U komt bij in dit stoffige plantsoen. Ja, zo kan een mens toch nog heel wat bereiken. Met een beetje goede wil en 170 miljoen. Ja, straks meer van Chris Verlaan, maar nu eerst de Floriade. Vanmiddag hebben wij het nieuws met u gedeeld dat het niet goed gaat met de Floriade. Het is een grote teleurstelling en een financieel drama. En wij bieden daarom vanavond ons ontslag aan. Ja, u hoorde Jan Hoek, de GroenLinks-wethouder van Almere. De man die de afgelopen 2 jaar verantwoordelijk was voor de Floriade. Vorige week trad hier het volledige college af. Nadat duidelijk werd dat de gemeente nog eens 34 miljoen moest bijleggen... om de Floriade open te houden. En dat na alle miljoenen die eerder al bijgepast moesten worden. En slechts zo'n 230.000 mensen bezochten die Floriade sinds de opening in april. Ongeveer een derde van het verwachte aantal bezoekers. Het Floriade-fiasco wordt het nu al genoemd. Ja, hoe kon het zo misgaan? Bespreken we vanavond met Omroep Flevoland-journalist Koen Peters en Jaap Steenkamer, fractievoorzitter van GroenLinks Almere. Welkom allebei. Dank u wel. Ja, meneer Steenkamer, GroenLinks was jarenlang een voorstander van die Floriade. Vorige week kwam dat nieuws dus dat er nog een keer een tegenvaller is van 34 miljoen. Volgens de laatste berichten misschien nog wel meer. Hoe kwam dat nieuws binnen? Ja, dat is een ongelofelijke klap. Ik heb ook in de raadzaal gezegd, balen. Het is een groot evenement wat veel geld heeft gekost en uiteindelijk heel erg mooi is geworden... Ja. Maar waar de mensen de weg niet naartoe weten te vinden. En dat kost heel veel geld. Ik vind het toch mooi, meneer Steenkamer. U draagt nog steeds een t-shirt van de Floriade. Dat klopt. Dat u toch zegt, Het is toch wel leuk, mensen. Het is toch wel leuk, mensen. En ook als je iets met Almere hebt. Het belangrijkste is dat er nog zoveel mogelijk bezoekers komen. Het is ook echt de moeite waard om te bezoeken. Ja. Ja. Dus daar sta ik voor. Maar even 34 miljoen. Hoe kon het zo misgaan? Extra tegen. Extra. Ja, nu alleen al. Ja. Die 34 miljoen zitten voornamelijk in het lagere opkomstaantallen. Je kan je voorstellen, de kaartjes, ze waren wat duur. Ze zijn nu gelukkig ook wat goedkoper geworden. 29 euro, geloof ik, hè, de neus. Ja, ik geloof dat ze nu goedkoper zijn geworden. 28. In ieder geval, ze zijn goedkoper geworden van wat ze waren. En dat moet gaan helpen om toch nog wat meer mensen te laten komen. Want er staat een mooi evenement. Het is duur, maar het is de moeite waard. Ja, nou, hier aan tafel hebben we een collega-journalist van Omroep Flevoland, Koen Peters. Koen, jij bent wezen kijken bij die Floriade. Ja. Was het een mooi evenement? Ja, ik ben een paar keer geweest en het hangt er even vanaf welk moment je neemt. Ik was daar bij de opening toen de koning langskwam. We deden het verslag van de opening, dus je gaat er dan ook een paar dagen van tevoren naartoe, alles doorlopen. Toen reden de tuinmannen, bouwvakkers daar nog af en aan. Het was echt gewoon nog niet af toen de koning daar de boel kwam. Het was nog niet klaar? Ja, er waren paviljoens, de Italianen waren daar nog heel druk aan het werk aan die tuin. Okay. Er waren een paar andere paviljoens. Dus Willem-Alexander die kwam langs, die kreeg meteen een schep in zijn handen. Nou ja, die hebben ze een beetje zo langs de paviljoens die nog niet af waren geleid naar de plekken die er al wel goed uitzagen. Inmiddels is het wel een stuk verbeterd. Staat het groen er beter bij? Staat het allemaal wat mooier in bloei? Maar de eerste weken was er nog niet zoveel eigenlijk. Mijn advies eigenlijk ook, wacht nog maar een paar weken of maanden. Ja. Maar u bent wel enthousiast, meneer Steenkamer, toch? Over wat daar allemaal te vinden is. Dat klopt, maar ik ben het helemaal eens met Koen als het gaat om de eerste weken. De eerste indruk en de eerste reviews waren dan ook niet mals. En ik denk terecht, het was nog niet af. Het was nog niet zo goed als het moest zijn. Er stond ook nog niet een bloei, maar ook de stands waren nog niet af. Maar had het dan gewoon niet even uitgesteld moeten worden, die hele opening? Nou, dat is wat lastig, want dan krijg je niet meer de koning langs. De koning komt er ook wel een paar weken later aan schuiven. Oh, ja, je maakt toch een planning? Je kunt er een boek op. Ja, maar als het niet af is, wat moet Willem-Alexander op een plek waar het niet af is? Ja, Ze zitten klem, want aan het eind gaan ze daar een woonwijk bouwen. En ze zijn al contracten getekend met de projectontwikkelaar. Dus daar kan je niet even tegen zeggen van, we leveren het een paar maanden later op, want wij willen ons evenement wat verschuiven. Dan werd de duur van het evenement korter en dan kan je ook minder kaartjes verkopen. Ja, Koen, jij volgt eigenlijk de hele proces al vanaf 2012, hè, de hele ontwikkeling van de Floriade. Wat waren de verwachtingen eigenlijk vooraf van de Floriade in Almere? De boodschap was, wij gaan het helemaal anders doen en wij gaan nu een Floriade organiseren waar aan het eind zwarte cijfers geschreven worden en geen rode. Oké. Maar dat is dus, helemaal anders uitgepakt. Deze Floriade kost de stad meer geld dan ze in andere steden en andere Floriades zijn kwijt geweest. Ja. Maar het is een proces van jaren, hè, en dan gaat er ook wel wat mis, financiële tegenvallen. Hoeveel geld hebben we het dan over? Qua tegenvallen dan, hè? Ja, er komt dus nu 34 miljoen bij. Dat komt, dan zit je al op 70 wat ze aan dat bedrijf, die Floriade BV, geleend hebben. Dan heeft de gemeente nog kosten gemaakt. Uiteindelijk kom je ergens in de buurt van 100 miljoen wel uit. Maar 100 miljoen overschrijding of 100 miljoen heeft het gekost? 100 miljoen heeft het gekost, waar uiteindelijk dus niet ontzettend veel aan terugverdiend wordt. Want er worden te weinig kaarten verkocht. Ja. Ja, maar ik moet toch kijken, 100 miljoen heeft het gekost. Maar hoeveel heeft het dan te veel gekost? Uiteindelijk denk ik dat je ook wel op. Het heeft nog meer gekost. Uiteindelijk heeft het hele evenement, die voorbereiding voor die woonwijk, wel richting de 150 gekost. Ja. Maar die financiën, daar doen wij ook onderzoek naar met een aantal mensen, die zijn niet heel overzichtelijk. Dus dat zit 10 jaar lang in begrotingen van de gemeente. Dus het is moeilijk om dat allemaal bij elkaar op te moeten tellen. Ja. Ah, ja. Maar Paul Steenkamer, de voorgaande edities die bleken eigenlijk ook allemaal veel duurder dan begroot. Zorgde toen voor miljoenen verliezen voor de organiserende gemeentes. Eigenlijk precies zoals het nu in Almere gebeurt. Hadden ze dat dan niet eerder kunnen zien aankomen, zou je zeggen? Nou, er zijn heel veel stappen geweest. Waaronder, de bedoeling was dat er in de BV, dat is een aparte BV voor die Floriade opgericht, dat daar allemaal andere partijen in zouden komen. Juist om ervoor te zorgen dat ook de gemeente daar niet als enige in zou komen. Om de risico's te spreiden. Om de risico's te spreiden. En dat is toen ook, geloof ik, 5, 6 jaar geleden, bleken daarin tegen te vallen om een hoofdsponsor te vinden, om andere partijen te vinden. En toen werd er gezegd van, laten we nog even aankijken. Ondertussen hebben we die corona er tussendoor gehad. En eigenlijk de laatste 2,5 jaar was het al volledig uit beeld geraakt dat er nog andere sponsoren bij zouden komen. Dat, er was nog een grote verwachting dat het bedrijfsleger er nog bij zou komen kijken. Dat is niet goed gegaan. Ik bedoel, er wordt gesproken over de grote tegenvaller, Floriade Fiasco. Ik kan het niet mooier maken dan dat. En, ja, want dat is wat het is, zegt u ook. Dat zegt ik wil wel even een onderscheid maken tussen wat het gekost heeft, namelijk veel te veel geld, en wat er staat, een mooi evenement. Ja. Mm. Ja, maar ik vind wel op een gegeven moment, als je met elkaar afspreekt, we gaan iets organiseren, en dat moet ongeveer, weet ik veel, 60 miljoen kosten. Maar als het dan 100 kost, dan heb je 40 te veel uitgegeven. Absoluut. Maar als je vooraf met elkaar zegt, we gaan iets organiseren, en het kost 95 en je geeft 100 uit, ja, er zijn ook dagen dat ik het niet verdien, maar daar valt dan al wel mee, weet je wel. Dat vind ik nogal een verschil. En de mensen komen niet. Kijk, als er nou heel veel mensen waren gekomen, dan had je nog kunnen zeggen, ja, het was wat duur, maar kijk eens wat voor een succesvol evenement. Ja. Maar die mensen blijven dus weg. Maar hadden ze dat aan kunnen zien komen dan? Nou ja, ze wijzen nu naar gevolgen van corona. En dat is wel begrijpelijk. Dus daar zit wel wat in, maar dat maakt het ook wel lastig. Want je kunt alles vrij makkelijk nu onder de noemer corona wegzetten. Ja. Ja. Ja. Ja, er is wel een stukje onderzoek naar gedaan. Ook vanuit de Floriade BV, ook vanuit de gemeente. Om te kijken van, hey, wat geven mensen nou zelf aan? Om al enquêtes gedaan, 1000 mensen geïnterviewd. En heb gezegd, nou, er zijn best wel veel mensen die zeggen van, nou, ik zou best wel eens naar die Floriade toe willen, maar niet nu. Ik heb nog 2 jaar aan sociale verplichtingen en festivals en andere dingen. Naar de Efteling en al grote evenementen. Ja, er zijn ook festivals en evenementen. Daar kun je over de hoofden lopen. Zeker, maar dat is dus ook waar dat onderzoek op duidt. Dat ze zeggen, mensen gaan naar wat ze kennen of wat ze jaren hebben uitgesteld. En dat willen ze graag met de vrienden en bekenden doen die ze al een tijd niet hebben gezien. En de Floriade, ja, ik durf ook wel te zeggen dat de thema's een beetje vaag zijn. Ik denk een beetje ouderwets eigenlijk. En je zegt zelf, de thema's een beetje vaag, maar ik denk bij de Floriade, dat vindt mijn moeder leuk, weet je wel. Bijzondere planten, bijzondere bomen. Maar deze Floriade was ook van, ja, bebouwen aan een groene stad. Het hangt op twee gedachten, ja. Ja, dat is ook moeilijk. In ieder geval in de marketing geweest, denk ik. Je hebt enerzijds heb je een beetje dat keukenhof-idee. Dat zie je ook. Mensen die maken foto's van mooie planten, bloemen. Die staan er ook leuk bij. En die paviljoens, die landenpaviljoens, ja, die vertellen een heel ander verhaal over de groene stad van de toekomst. Maar daar moet je wel net geïnteresseerd in zijn. Wil je wel een ingewikkeld verhaal, hoor. Ja, dus die slogan die ze hebben, Growing Green Cities, daarvan zegt de directeur ook, ja, dat laten we nu maar los. En we hebben het nu gewoon over een leuk groen dagje uit. Ja, ja, ja. Maar dat ja. is dus ja, iets wat ze nu aan het bijstellen zijn. Ja. Jaap, dit is een gigantische kostenpost, hè, voor de gemeente. Ten koste van wat gaat dat? Waar komt het geld vandaan? Nou ja, voor een deel hebben we de afgelopen jaren heel veel massa gehad. We zijn als Almere natuurlijk ook een groeistad. Waar heel veel grond is verkocht de laatste tijd. En zo hebben we ook heel veel kunnen sparen. Dus dit bedrag, in ieder geval die 34 miljoen, en voor de rest zitten veel van die bedragen, hè, ik wil ook zeggen, dat zijn kosten die de afgelopen jaren ook al genomen zijn. Mm-hmm. Die 34 miljoen op dit moment is gewoon voor de gemeentebudget is redelijk goed te dragen. Tegelijkertijd is het gewoon heel veel geld. Dus je had daar ook andere leuke dingen, dingen voor de kunst, voor de ontwikkeling van de stad. Het is fijn dat het financieel goed gaat, weet je wel. Maar het is wel een boel geld. Nou is het zo dat er zijn natuurlijk een aantal partijen in de gemeenteraad, die zijn daar kritisch op. De PVV bijvoorbeeld, hè. En die fractievoorzitter van de PVV, Toon van Dijk, die zegt van, ja, nog een keer 34 miljoen extra investeren. Misschien moeten we er helemaal mee stoppen. De Floriade BV is hartstikke failliet. Dus wij zeggen, stekker eruit, netjes naar de rechtbank failliet laten verklaren, en dan kan de curator de puinhoop opruimen. Ja, dan kan de curator de puinhoop opruimen. Is dat een goed idee om nu gewoon meteen te zeggen, we kappen ermee? Nee, het is een waardeloos idee. Voor een groot deel zijn die kosten al gemaakt. Want ook die 34 miljoen, voor de duidelijkheid, dat gaat over de afschrijving van de lening die verstrekt is. Dus dat zijn de kosten die gemaakt zijn. Ja. Alleen de verwachting is nu dat we die niet terug gaan verdienen, omdat er te weinig mensen aan het komen zijn. Okay. Er gaan geen kosten af als je die vier, als je hem nu zou de stekker eruit zou trekken. Er zit, geloof ik, nu nog in het laatste voorstel zit er 5 miljoen euro in om het tot het einde nog te laten doorlopen. En aan de kaartjes die, als het goed is, nog verkocht gaan worden. En daar kruis ik mijn vingers voor. Dat zoveel mogelijk mensen nog komen. Ja. Want zoals gezegd, het is een leuk groen dagje. Ja. Misschien dan Growing Green Cities uit het raam, maar het is een leuk groen dagje. En dat geld verlies je op het moment dat je die stekker eruit trekt. Plus je hebt nog een berg aan rechtszaken. Want je gaat tegen de leveranciers die betrokken zijn, die andere landen die daar aanwezig zijn. Ga je zeggen dat maar stoppen en iedereen netjes betalen, kan ook een oplossing wezen. Ja, maar voor die netjes betalen zit er verder geen reservering in, hè? Dus je hebt dat En je hebt helemaal geen inkomsten dan meer, terwijl er komt dan nu nog wat binnen voor die kaartjes. Zeker. Voor de mensen die nog komen. Voor de mensen die nog komen, laat het er zoveel mogelijk zijn. Ja, precies. Daar komt er wel binnen. Maar ook als je er stopt, je bent dan wel als gemeente de partij die zegt die stekker eruit trekt. Dus al die partijen komen aan je deur. Die komen allemaal zeggen van ik verwacht nog drie maanden aan inkomsten. En je bent mijn evenement aan het verruineren. Koen Peters, is dat een oplossing om nu te zeggen stekker eruit en we stoppen? Dat is wat een PVV zegt, maar nee, eigenlijk niet. Want heel veel geld is dus al uitgegeven, zat in de voorbereidingen. En als je het rekensommetje gaat maken, wat kost stoppen, wat kost doorgaan, dan kunnen ze toch maar beter hopen dat ze nog zoveel mogelijk kaartjes verkopen. Ja, precies. We hopen maar dat dit radiogesprek eraan heeft bijgedragen dat morgen mensen massaal naar de Floriade gaan. Ja, het lastige ervan is dat ik begrijp de frustratie van mensen die zeggen van die Floriades worden altijd duur. Had je dit nou maar niet gedaan? En tegelijkertijd voor Almere en voor de inwoners en voor alle mensen die zich daar als vrijwilliger of als ondernemer hard staan te maken op die Floriade, is het best als er nog zoveel mogelijk mensen komen. En ik ben er zelf een paar keer geweest. Het is hartstikke leuk, dagje uit. Ja, en laten we wel wezen, er gaat geen enkele andere stad nu nog zeggen, dit willen we over 10 jaar doen. Dus nee, dat is waarschijnlijk de laatste waar, Floriade alle tijd. Ja, dus mocht je nog een keer willen gaan, dan grijp je kans. Ga naar Almere. Ja, dan is het nu. Dank jullie wel, zover. Jaap Steenkamer van GroenLinks en Koen Peters van Omroep Flevoland. Ja, de Rolling Stones die speelden nog één keer ter gelegenheid van de Floriade. Dead Flowers. Ja, op zijn site stond vroeger kleinkunst op zijn knulligst, maar dat vond zijn manager niet zo'n goed idee. Ook zijn grote held Jeroen van Merwijk vond dat hij zichzelf wel ietsje meer mocht verkopen. Meer arrogantie alsjeblieft. Maar cabaretier Chris Verlaan heeft daar maling aan. Hij is zoals die is. Ja, en dat is ook maar goed ook, want zijn authentieke zelf leverde hem in 2018 de juryprijs en de publieksprijs op bij het Kamarettenfestival. En daarmee trad hij in de voetsporen van onder andere Theo Maassen en Brigitte Kaandorp. Naast cabaretier is hij ook nog data-analyst en bovenal Almere. Welkom Chris Verlaan. Ja, dankjewel. Ja. Ik hoorde net je liedje, dat ging eigenlijk ook een beetje over Almere en ook over de Floriade. Maak jij je daar kwaad over, over die 34 miljoen bijvoorbeeld? Een beetje wel, ja. Ik heb wel het idee dat het wel beter besteed had kunnen worden aan kwetsbare jongeren of iets. Ben je zelf alweer te kijken op de Floriade? Nee, ik hou niet zo van mensenmassa's. Dus misschien moet ik er toch maar eens naartoe gaan. Ja, ik wil net zeggen, ruimte zat. Chris, ik weet dat jij altijd op het podium vertelt dat jij data-analyst bent en dat je woont in Almere. Wat is dan de reactie van het publiek? Vaak komt er een lach op. Ik weet nog steeds niet goed waarom. Dat gebeurt gewoon. Maar gaat het dan vooral om de combinatie tussen het feit dat je en data-analyst bent en ook nog eens in Almere woont? Ja, oké, het werkt wel. Ja, ik denk het. Nou ja, ik zie er een beetje uit als een sulletje voor de mensen die geen beelden erbij hebben nu. En dat voldoet dan aan hun verwachtingen, denk ik. Van, oh ja, dat is inderdaad een dataman of iets. Ja, dan weer. Ja. Je zegt een sulletje. Maar wat ik wel mooi vind, is jij gebruikt jouw eigen identiteit en jouw imago gebruik je ook in een show. Je hebt bijvoorbeeld een liedje, ik denk niet dat ik me vergis. Nerd zijn is het mooiste wat er is. Maar ja. Jij omschrijft jezelf ook. Jij zegt, ik ben best wel introvert of een beetje een nerd. Hoe kom je dan op het podium terecht? Ja, dat is in mijn studententijd begonnen. Met een studievriend gingen we optreden. En dat, ja, ik vond het altijd leuk vroeger om andermans veren te kijken en dat soort programma's. Ja. En, programma over cabaret was dat? Ja, en opeens dacht ik van nou ja, ik ga het toch eens proberen op het podium staan. En toen is de vonk wel overgesprongen, ja. Ja, maar waarom dan? Waarom sprong die vonk over? Wat vond je daar leuk aan? Nou ja, het is een manier voor mij om een beetje te vertellen hoe ik in het leven sta. Want ik ben niet iemand die graag naar cafés gaat. En deze sportkantine wist ik ook niet echt te vinden. Moet ik eerlijk zijn, terwijl ik echt om de hoek woon hier. Ja, je hebt een paar keer inderdaad met onze redactrice aan de lijn gehangen. Dat je op een parkeerplaats stond bij een tennisbaan. En, Ja, ja. Ik woon hier echt 5 minuten verderop. Maar je hebt er 2 uur over gedaan. Ja, ik ben niet zo sportief en niet zo mensenmens. Dus ik zit vaak thuis. En, maar dus ook graag op een podium. Ja, klopt. Ja. Een ander aspect van wie jij bent is jouw autisme. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit een van jouw nummers waarbij je het publiek eigenlijk een wijze raad geeft. Word autist, meld je nu aan als cursist. Lekker in je eigen hoofd is je wereld ideaal. Word autist, het is de perfecte kwaal. Het is beter dan verkrachter of zelfmoordterrorist. Word autist. Ja, ik moet erop lachen, want ik vind het een heel geestig liedje. Ja. Chris, het is ook wel kwetsbaar dat je van jezelf zegt op een podium tegen de hele zaal en eigenlijk tegen iedereen, ik ben autist. Heb je erover getwijfeld om dat te doen? Nee, ik hou wel van kwetsbaarheid. Ik vind het mooi om... het moet de vorm van humor zijn die bij je past. Ik hou erg van vinkers. Ja. En dat is gewoon een beetje droge humor en die kwetsbaarheid. Ik vind dat... Bij mij heeft humor altijd iets tragisch. Wat Godfried Boman zei, van humor is overwonnen droefheid. Daar hou ik gewoon van. Ja. Ja. Heb je eigenlijk wel eens last van je autisme als je op een podium staat? Dat valt gelukkig heel erg mee. Het is meer, je hebt allemaal lampen op je hoofd en je zit echt in je eigen wereldje. Je krijgt wel veel prikkels op je af. Ja. Nou, qua licht valt het dus heel erg mee, omdat je echt in de schijnwerper staat. Dus je ziet niet zoveel, maar qua geluid, als er iemand doorheen praat of net te hard lacht, daar heb ik wel veel last van. Kan je dan van slag raken? Ja, ik vind het lastig om daar dan wat van te zeggen. Ik vind het makkelijk om het te negeren, maar ik heb al gemerkt dat dat niet werkt. Als er iets in de zaal gebeurt, dan moet je dat wel benoemen. Als iemand de telefoon overgaat of wat dan ook, of die hoek stilhoudt, dan doe je er nu niks mee. Nee, heel vaak niet. Ik heb laatst, wanneer was het? 2 maanden geleden voor het eerste keer wat van gezegd. Toen een groep mensen doorheen zat te praten. Jullie gaan nu de zaal uit! Nee, dat zou ik graag willen. Maar dat is ook niet mijn Wat heb je gezegd dan? Ik kreeg echt een blackout. Ik stond echt als een konijntje in de koplampen op het podium opeens. En iedereen moest aan het lachen. Toen zei ik van nee, ik ben een beetje afgeleid. Omdat jullie iets te hard doorheen zitten te praten. En toen... Ja, meer durfde ik er ook niet over te zeggen eigenlijk. Nee. Vind ik wel sterk hoor, dat je dat zegt ook. Nou is het wel zo dat... Ik heb altijd geleerd over autisme. Dat mensen die autistisch zijn, die houden niet van grote veranderingen. Alles moet eigenlijk altijd een beetje hetzelfde blijven. Dat klopt toch ongeveer? Ja, in principe wel. Ja, ik heb het vooral met kleine dingen zoals de supermarkt. Als die anders is ingedeeld of mijn favoriete kringloop opeens. Maar Chris, moest je dan niet wennen aan dat je gewoon eigenlijk data-analyst bent in Almere... He, en dat is duidelijk, dan weet je wat je aan het doen bent. En dan ga je theater in, dan sta je in een paar keer per week sta je in volle zalen. Dat is heel optimistisch gesteld. Ja? Nou ja, half volle zalen, maar toch in zalen. Ja, kijk, materiaal, dat blijft gewoon hetzelfde. Dus het is inderdaad hoe het publiek erop reageert, wat wel eng kan zijn. Maar in principe, mijn materiaal kan ik gewoon afdraaien. Ja, okay. En dat gaat ook wel bijna op automatische piloot dan of zo? Eerlijk gezegd wel, ja. Ik vond net dat liedje wat ik voor jullie had geschreven over de Floriade... Dat vond je was wel erg enger. Ja, precies. Maar dat is speciaal bedacht dus voor de show? Ja. Ik had gehoord een half minuutje en ik dacht, over de Floriade gaan we het hebben. Ja, okay. Maar zie je het dan ook wel voor je? Stel je voor, je wordt veel bekender en succesvoller, je staat in grote zalen. Dus wil je dat altijd kunnen blijven combineren met je werk als data-analyst? Nou, eerlijk gezegd zou ik het wel willen proberen om zonder de GGD te kunnen. Maar de eerste 5 jaar zie ik dat nog niet echt gebeuren. Bij de GGD? Werk je bij de GGD? Ja, data-analyst bij de GGD. Oké. Okay. Nou, heb je natuurlijk een periode achter de rug. Alle cabaretiers waren werkloos, behalve Chris. Ja, ik heb nog nooit zo hard moeten werken, inderdaad. En je gaat nu het nummer Vreemdeling voor ons spelen. Waar gaat het over? Het gaat over... toch weer over mezelf. Het is wel lekker navelstaarderig. Het gaat, iedereen heeft het altijd over vreemdelingen. En, eigenlijk ben ik er zelf ook een. En daar gaat het over. En ik speel het op een Arabisch instrument. Een Turkse luit. Ja, we zien hem hier rechts staan, Frank. Dat is een Turkse gitaar. Ja, dit is of alsof die een lam handje heeft. Zeg maar de bovenkant is hem omgeklapt. Ja, geknikte hals. Geknikte gitaar, ja. De hals, ja. Gitaar met een lam handje. Ja, zo ziet het eruit. Ja. Maar goed, maar alle grote kunstenaars maken toch kunst over zichzelf? Rembrandt, Gerard Reven, Chris Verlaan. Ja, dat is vaak zo'n kritiek van de recensenten. Die trouwens nog niet in grote getalen zijn langs geweest. Nee. Maar dat terzijde. Dat het altijd zo navelstaarderig is. Wat iedereen maakt tegenwoordig. Ja. Nou ja, vaak is het ook heel mooi. Ik zou zeggen, ga vast klaar zijn. Dan gaat Erik Dijkstra jou ronkend aankondigen. Ja, hier komt een grote klein kunstenaar uit Almere. Prijswinnend cabaretier, dames en heren. Een warm en parmantig applaus voor Chris Verlaan met de nummer Vreemdeling. Ik spaar oude spelcomputers, haal mijn sokken aan in bed. Ik durf niet naar de markt, ik weet niet hoe je koffie zet. Ik ben verlegen, kan niet dansen en ik heb geen tepelring. Ik ben een vreemdeling. Je kan goed merken dat het een Turkse instrument is. Je kan wel stemmen, maar dat heeft totaal geen zin. Ik schrijf gedichten, mag graag lezen, praat uren met mijn kat. Tijdens mijn vakanties loop ik stukken Pieterpad. Maak me s'nachts maar wakker voor een kansberekening. Ik ben een vreemdeling. Al ben ik hier niet gekomen met een vlot over de zee. Toch brengt mijn tragisch leven heel wat lijden met zich mee. Heeft u een schuilplaats voor de nacht en een reddingsvest voor mij? Want ik ben hopeloos verloren in de mensenmaatschappij. Ik doe graag middagdutjes, huil bij films op tv. Ik ontbijt met zoute pinda's en kwam graag bij V&D. Ik ben een heer in het verkeer en Yatzy is echt mijn ding. Ik ben een vreemdeling. Ik heb een vast merk wasmiddel voor in de automaat en gebruik speciale shampoo door mijn kapster aangepraat. Een uurtje na de biep is voor mij de Efteling. Ik ben een vreemdeling. Ook al is er hier geen oorlog en gemartel in de buurt, toch heb ik voor de zekerheid een asielverzoek verstuurd. Want iedereen kijkt WK Darts en zingt met André Hazes mee. En als je het zo bekijkt, dan valt Syrië best mee. Ja, dames en heren, Chris Milaan! Prachtig mooi. Hoog tijd om te kijken hoe het ervoor staat in Amstelveen, waar de Nederlandse vrouwen het op het WK hockey tegen Duitsland opnemen. Altijd lastig, Duitsland thuis. Jan-Kees van der Kun, wat hebben we gemist? Nou, heel veel kansen heeft Nederland gemist. En ook Duitsland trouwens. Het staat nog steeds 1-0 voor Nederland. Maar het heeft het inderdaad lastig tegen de Duitsers. Nog 4,5 minuten spelen in het derde kwart. Daarna nog een kwartier te gaan. Maar dit is een heel andere wedstrijd dan gisteren tegen Ierland. Dat was eventjes een opwarmertje om in een toernooi te groeien. Vandaag is Duitsland de tegenstander. En de inzet is dus de groepswinst. En groepswinst betekent dat je de tussenronde gaat overslaan. En rechtstreeks naar de kwartfinales mag. Er staat dus echt wel wat op het spel hier. En dat merk je ook wel aan deze wedstrijd. Het is een verhitte wedstrijd. Margot van Geffen nu fulminerend naar de scheidsrechter als ze net iets te hard ingaat op haar tegenstander. En daarmee een strafcorner weggeeft aan Duitsland. Duitsland nu dus de tweede strafcorner van de wedstrijd. Dit is voor de Duitsers de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. Daar wordt hij voorgegeven en ook ingepusht door Zimmerman. Maar goed verdedigd door Nederland in eerste instantie. Maar dan toch weer een tweede strafcorner weggegeven. Dan ben ik benieuwd of ik die ook nog mag gaan meenemen. Of dat jullie dan in de knoei gaan komen met jullie programma. Ik praat nog maar heel even door, want deze strafcorner gaat er vermoedelijk snel achteraan komen. De Duitse speelsters staan alweer klaar. Ja, zet dat zo op te schieten met die strafcorner. Ik ga het zeggen. Eventjes opschieten, Anne Schreuder. Want zij moet nu naar de achterlijn lopen om die bal te gaan in het spel brengen. Dan gaat hij naar de kop van de cirkel. Daar staat Nieke Lorenz en Zimmerman. En een van die twee gaat richting het doel pushen. Het is dit keer Lorenz. Maar dan wordt er knap gered door Josien Koning. En dus staat Nederland nog steeds met 1-0 voor. Goed zo, dankjewel Jan-Kees van der Kun. Later meer hockey. En we kunnen u ook vast vertellen dat Tim van Rijthoven bijna gaat beginnen aan de warming-up op Wimbledon. En hij begint, dat ik straks zeggen, een partij aan tegen Djokovic. Denk je dat hij kan winnen? Ja, absoluut. Die man die zit in een flow. Ja, ja. Nou, die zou... Maar winnen van Djokovic, Frank. Why not? Why not? Ik heb er zoveel zin in. Echt, ja, ik ben zo'n fan. De hele tennis is weer helemaal gaan opleven. Ja. Nou, straks krijgen we nog meer updates. Maar nu eerst even verder met de rest van de zending. In Almere is een man neergeschoten en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een liquidatiepoging, zo meldt de politie. Ja, want in de vroege ochtend van 15 december 2015... wordt de Iraanse Ali Motamed voor de deur van zijn Almeerse woning doodgeschoten. De straat blijft in verbijstering achter. Want waarom werd deze altijd zo vriendelijke buurman in koelen bloede vermoord? Ja, pas enkele jaren later wordt duidelijk wat er echt aan de hand is. Journalist Paul Vugts onthult in 2018 in het Parool dat Ali Motamed niet de onschuldige elektricien is die iedereen dacht dat hij was. En dat bovendien de Iraanse regering achter zijn liquidatie zit. Afgelopen week begon het hoge beroep tegen de man die als tussenpersoon voor de moordopdracht werd aangewezen door het OM. Bij ons aan tafel is aangeschoven Ulis Elian, zeg ik dat zo goed? Ja, hoor. Ulis Elian, u bent nu Tweede Kamerlid voor de VVD. Maar van 2018 tot 2021 was u fractievoorzitter van de VVD in Almere en zeer betrokken bij deze zaak. Ja. Goed dat ja. u er bent. Leuk hier te zijn. Het begint allemaal bij die liquidatie hier in Almere. In 2015 werd Ali Motamed voor zijn deur doodgeschoten. Ja. U woont zelf ook al jaren in Almere. Ja. Kunt u zich nog herinneren hoe dat nieuws tot u kwam? Zeker, en toen was ik ook al fractieassistent. Dus mocht ik mijn eerste stap in de politiek. Dus dan let je al natuurlijk meer op wat er gebeurt in je stad. Ja. Kijk, een liquidatie in je stad is altijd nieuws. En is altijd, dan wil iedereen weten wat is er aan de hand, wat is er gebeurd. Is er iets onveiligs? Maar dit was wel, wat ik me heel goed herinner... Er was heel veel berichtgeving over een liquidatie midden in een straat. Dat ja, echt, dat opvallend. Heftig, opvallend. En toen heel weinig nieuws daarna. Niks over de toedracht. En niks over wat er aan de hand zou kunnen zijn. Mm-hmm. En dat viel natuurlijk al best wel snel op, ja. Ja, maar laten we het eens hebben over dat slachtoffer. En ja. Ali Motamed, ja. Een gevluchte Iranier. Ja. Wie was die man? Nou, wat we nu weten is dus dat hij niet Ali Motamed heette, maar dat hij dus Reza Kolahi heette. En hij was als student, was een soort student-elektricien. Had hij een bijbaantje begin jaren 80 op het partijbureau van toendertijd. De nieuwe islamitische partij die Iran omvormde. In Iran nog, hè? In Iran. Ja. Naar ja, wat nu een dictatuur is, een regime. Mm-hmm. En hij heeft daar dus een bom geplant samen met enkele anderen. Omdat zij gewelddadig een einde wilde maken aan de opkomst van... Oké. Dus die man waarvan in Almere iedereen dacht... rustige elektricien, die had ooit een aanslag gepleegd op de Ayatollahs. Zeker, de rechterhand van Khomeini kwam om het leven bij die aanslag. Dat was serie, die aanslag wordt elke jaar nog... Dat had echt ontzettend veel impact natuurlijk. Dat had heel veel impact. Maar die aanslag wordt in Iran nog herdacht? Door het regime natuurlijk. Ja. Je kan daar op verschillende manieren naar kijken natuurlijk. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar wat misdaadjournalist Paul Vugts in de Willem-podcast zegt over de aanslag die Motamed pleegde. Die heeft daar een koffertje met een bom neergezet, volgens de veroordeling. En... toen is die verschrikkelijke aanslag daar geweest. En die aanslag wordt nog jaarlijks daar herdacht. Er zijn ook postzegels die refereren aan die aanslag. Er is een groot mausoleum rond die aanslag. Er is in Iran van alles. Er zijn straten, pleinen die verwijzen naar die aanslag. Ja, maar ik vind het zo'n bizar beeld. Dus mensen in Almere dachten jarenlang van... ja, eenvoudig, deze man, elektricien. Maar die blijkt dus mede een gigantische aanslag hebben gepleegd. Ja. En dan die liquidatie van hem in 2015... Is dat dan de lange arm van Teheran? Zeker is dat de lange arm van Teheran. En het laat zien hoe machtig dat regime in Teheran is. En hoe ver dat reikt. Juist, maar ook de uitstraling. Wij vinden je, want zelfs de vrouw van Motamed wist niet van de echte identiteit. Hè? Zij kwam daar ook pas later. Zelfs zijn vrouw wist dat? Hij heeft het altijd geheim gehouden. En het is ook gebleken dat hij niet graag naar... sociale gelegenheden ging. Omdat hij was als de dood dat hij herkend zou worden. Terwijl het natuurlijk toch wel heel lang geduurd heeft. Het heeft heel lang, omdat hij zo voorzichtig was. Uiteindelijk, ik weet niet of dat echt zo is. Eén foto schijnt hem de das om te hebben gedaan. Onvoorstelbaar. Ja. Maar het maf is wel, want u bent zelf ook niet al die tijd veilig geweest. U was fractievoorzitter van de VVD Almere. Mm-hmm. En toen moest u zelf ook beveiligd worden. Waarom was dat? Kijk, wat ik daarover kan zeggen, er waren twee omstandigheden. De eerste omstandigheid was, ik had hier vrij veel aandacht voor gevraagd... samen met Paul Vugts overigens, die echt fantastisch journalistiek werk heeft gedaan. Mm-hmm. Ook een mooie prijs voor heeft gekregen. En mijn naam verscheen in diverse Iraanse media. Nou, en uiteindelijk leidde een analyse echt toe dat er werd gezegd... nou, we moeten even wat aandacht hebben voor uw persoon. Later gebeurde dat nog een keer toen ik het aan de stok kreeg met de advocaat van... Noffel, op wie we zo nog wel komen. Die vond namelijk dat ik iets had gezegd wat ik niet had mogen zeggen. Wat helemaal nergens op sloeg trouwens, die klacht. Maar nou, dat leidde toen ook tot... Ja, maar is dit voor u ook een persoonlijke zaak? Wat uw vader, die kennen veel mensen wellicht. Ashin Elian, prominent hoogleraar, columnist in kranten. Ja. Iranier van geboorte. Zeker. Een van de Iraniërs die toen gevlucht is voor dat regime van die Khomeini's. Is het voor u ook... een persoonlijke zaak om daar aandacht voor te vragen? In deze zaak... Er kwamen wel wat persoonlijke dingen in die zin samen. Ja, dit voelt als... ik ben een hele blije, trotse inwoner van deze stad. Ik woon hier al 20 jaar, dus dat een liquidatie in je stad gepleegd wordt... wat tot heel veel vragen... en tot in 2018, ik heb ook echt bewoners daar gesproken... die zeiden, ik zou het wel fijn vinden als iemand... ooit kan uitleggen wat hier nou gebeurt. Ja, en wie was die man? En wat is er nou gebeurd hier in mijn wijk? Moet ik me zorgen maken? Bent u er echt van overtuigd dat dit is ingestoken door Iran? Ik ben daarvan overtuigd. En uiteindelijk, minister Blok heeft ook in 2019... uiteindelijk twee Iraanse diplomaten Nederland uitgezet. Wat echt wel een... Dat wordt in diplomatieke in die wereld gezien als een harde sanctie. Ja. En in die Kamerbrief van toen staat volgens mij... we hebben sterke aanwijzingen dat het Iraanse regime achter twee aanslagen in Nederland heeft. Maar om het dan nog ingewikkelder te maken, of nog gekker eigenlijk, hè, Frank, ik had het er voor de uitzending nog over, dan is daar degene die opdracht heeft gegeven tot die moord, dat is Noffel. Ja, ja. En dan hebben we het in één keer over het proces Taghi. Ja. Over Mokromafia. Ja. Wat is nou dan de connectie tussen Iran, die eigenlijk die man die die aanslag heeft gepleegd, die willen ze uit de weg ruimen. En dan komt in één keer onze eigen Nederlandse Mokromafia om de hoek kijken. Hoe zit dat? Dat weten we dus niet precies. En dat is precies het punt dat ik toen een paar keer ook heb gemaakt. Is dat wat we weten is, er zijn schutters, die zijn veroordeeld. En wat we weten aan de hand van die PGP-berichten, dat de opdrachtgever in Nederland, Noffel, was. Is geweest. Noffel is geweest. Hij is veroordeeld in ieder geval voordat de advocaten boos worden. Hij is veroordeeld in eerste aanleg. Maar als je die berichten leest, is het wel vrij duidelijk dat hij die opdracht heeft. Oké. En Noffel wordt tot de... wordt ook wel gezien als een van de rechterhanden van Ridouan Taghi. Nou, dat is, dan heb je het over de gevaarlijkste moordbende op dit moment van Nederland. En ik heb toen ook gezegd, wacht even, als... En dat is vrij evident dat in dit geval Iran er een belang bij heeft om deze Ali Motamed, of zijn echte naam Kolahi, te liquideren. Dan hebben ze daar dus kennelijk de Mokromafia voor gebruikt. Ja. En dan moet je afvragen, wacht even, welke connectie bestaat er tussen... Deze beide zijn erg gevaarlijk. Maar welke connectie is dat dan? Dat Iran wil dus iemand opruimen in Almere... en die bellen dan de Mokromafia. Nee, why? Nee. Paul Vughts heeft daar ook wel echt naar gekeken. En er zijn theorieën dat de drugspoot van Hezbollah... die natuurlijk voor een deel natuurlijk vanuit Iran gefinancierd wordt... dat daar een link kan zijn. Ja. Maar wat we weten is... Noffel heeft hier de opdracht gegeven... Alleen uit die berichten blijkt ook dat Noffel geen flauw idee had om wie het ging. Dat is ook wat in het proces, als ik het me goed herinner, in het vonnis ook hem wel werd aangerekend. Ja, heel koelbloedig op deze manier iemands opdracht geven om iemands leven weg te nemen. Maar niet uit wie het is. Maar hij had geen idee wie hij had echt nooit gehoord van deze man. Wat ik begrijp overigens. Ja. Dus dat blijft tot op de dag van vandaag natuurlijk interessant. Hoe is dat contact met het Iraanse regime? Want dit is een opdracht op het allerhoogste niveau daar. Ja, maar even toch terug naar jouw eigen veiligheid. Ja, ja. Waar komt het vandaan? Is dat dan vanuit Iran? Of is het juist... Ja, kijk, ik moet de realiteit voor mij en ook voor mijn vader is... wij zullen altijd, ook in dit geweldig mooie vrije land... over onze schouder moeten kijken. Uit angst voor Iran, bedoel je? Nou ja, angst. Wij zijn... Ik ben niet bang, mijn vader ook niet. Angst is een slechte raadgever. En ik ben heel trots op wat ik mag doen. Doe ik met een glimlach. Maar dat regime heeft... Ik kan daar verder niets over zeggen, maar... Ze hebben meerdere malen naar hem, naar mij laten blijken. We weten wie jullie zijn. We volgen jullie. Het is heel machtig. Jongens, okay. Het is een heel machtig regime. Maar daar laten wij ons niet door leiden. Mm-hmm. Ja, die Mokromafia, dat hoef ik hier niet aan. Ja, die gevaarlijk zijn mogen... Is misschien een beetje een gekke vraag, hè? Maar die Motamed, of tenminste... Die heeft een aanslag gepleegd op dat regime van die Ayatollahs. Ja. Is dat dan voor jou of voor je vader... is dat dan een beetje een held? Nee. Nee, omdat... juist wat mijn vader voorstond ook toen... Hè, mijn vader moest vluchten omdat hij demonstreerde. Ja. Omdat hij... teksten schreef. Nou, tegen dat regime. Omdat kranten verboden werden. Maar altijd vanuit het oogpunt... vreedzaamheid, democratie. Ja. En hier is natuurlijk wel fors geweld. 73 dat zou je kunnen mensen, zeggen. Maar, dus geweld is nooit de manier om volgens mij ook enigszins actueel... nu overigens ook in Nederland. Maar geweld is niet de manier om je... Om dingen op te lossen, ja. Nou, even advocaten die willen graag bewijzen zien... voor de betrokkenheid van Iran bij deze moord. Maar deze week werd bekend dat de inlichtingendiensten... die informatie niet zullen verstrekken. Ja. Waarom wordt dat niet openbaar gemaakt? Ja, ik dat begrijp. Dus voor mij nu. Ik bedoel, ik weet het ook niet precies. Maar er is een onderscheid tussen informatie in een strafdossier. Wat het OM en de politie hebben vergaard. Hè, waarmee je uiteindelijk wettig en overtuigend tot een veroordeling kan komen. Ja. En inlichtinginformatie. Dat werkt natuurlijk op een hele andere manier. En ik snap heel goed dat zij natuurlijk niet kunnen toelichten in het openbaar. Hoe ze tot de conclusie zijn gekomen dat Iran hier. Hierachter zit. Wat wel me buitengewoon fascineert is... ik vind het ook goed dat Omroep Flevoland deze zaak ook goed blijft volgen... dat het die advocaat gelukt is dus om wel het OM te dwingen... om wat dus nu uiteindelijk tot het resultaat leidt, de inlichtingendiensten zeggen niet. Mm. Maar er zit hier iets mafs. Ik ga ook Paul Vugts nog eens bellen deze week. Want ik begrijp niet goed, wat is het belang van Noffel dat die informatie over Iran naar buiten komt? Want ja. Ofwel, dus het kunnen volgens mij twee dingen zijn. Ofwel, hij wil laten zien, die connectie is er niet. Ja. Denk je, oké, waarom wil je dat zo graag? Ja. Het maakt voor jou toch, wat maakt dat voor maar jou uit, verder ja, precies. Ben je bezorgd over iets? Ofwel, de Iraniërs willen niet. Kijk, die informatie gaat er toch niet leiden dat hij ertoe leiden dat hij minder straf krijgt. Nee, maar het is een heel belangrijk punt in dat hoge beroep. En die klacht die ik toen kreeg van zijn advocaat zag precies op uitlatingen van mij over de band tussen hem en Iran. Het is echt... Dus daar zit iets gevoeligs. Ja. Het is een mysterieus verhaal. We blijven het volgen. Fijn dat je er was, Julis Elian. Dank je wel. En dan gaan we naar jou, Frank Evenblij. Want jij zei, ik wil even een speciaal liedje draaien. Ja, nou ja, goed. Wat gaan we draaien? Ik volg natuurlijk altijd een beetje mijn Haagse roots. En muziek uit Den Haag spreekt mij altijd extra aan. Echt wel. Maar ik vind de Goldband, dat vind ik dus echt een fantastische band. Ja, goeie band, goeie band. En nou speelde die eergisteren op Rock Wechter. En toen is de zanger, Boas, die is tijdens het optreden van het nummer... Noodgeval is hij heel hard gevallen. Tijdens het nummer Noodgeval? Ja, bij het stage diven. En hij moest echt worden opgelapt. Het nummer, dat gaat dus inderdaad. Waar blijft die ambulance zo? Ik draai het echt. Ik heb het deze week wel 20 keer gedraaid. Maar hij is wel weer opgelapt, want hij stond vandaag volgens mij weer... Op Down the Rabbit Hole, ja. Dus daarom wil ik dat graag draaien. Goldband, Noodgeval. Bolband met noodgeval. Heerlijk, echt heerlijk. Heerlijk lekker. Waar blijft die fucking ambulance? Zo is het. Intussen is de wedstrijd Nederland-Duitsland op het WK hockey bijna klaar. Jan-Kees van der Kun, hoe staat het erbij? Ja, nog 6,5 minuten op de klok, maar hij is al wel gespeeld. Nederland stond lange tijd met 1-0 voor, maar is in korte tijd van 1 naar 3-0 gegaan. Twee doelpunten van dichtbij. Eerst Vrekemoes met de rebound en intikkertje. En daarna Maria Verschoor voor de 3-0. Beetje hetzelfde verhaal, ook van dichtbij. Dat klinkt dan alsof het niet de fraaiste doelpunten zijn, maar het is wel in een fase waarin Nederland even die party mode had aangezet. Vol gas ging. En dan is het toch wel opvallend dat Nederland misschien wel gewoon heel veel fitter is dan Duitsland. Want het was 3/4 te lang. En spannend, hoewel Nederland wel iets meer controle had. Maar goed, het was een wedstrijd en Duitsland kreeg ook kansen. Onder andere via Charlotte Stapelhorst, die gisteren 2 keer scoorde. Vandaag de nodige kansen kreeg, maar niet wist te scoren. En nu dus Nederland op een 3-0 voorsprong. Maria Verschoor met haar tweede WK-doelpunt meldt zich naast Matla en diezelfde Stapelhorst in het topscorersklassement. Nog 5 minuten en iets meer te spelen. Maar deze wedstrijd is al wel gespeeld, want Nederland staat met 3-0 voor. Dankjewel, Jan-Kees van der Kunnen. En jawel, de wedstrijd tussen Tim van Rijthoven en Novak Djokovic op Wimbledon, die gaat nu echt bijna beginnen. Mark Brasser, hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is afwachtend. De mensen hebben net een lange partij gezien hier op het Center Court tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Gewonnen door de Italiaan Sinner. Kunnen even de benen strekken, misschien even wat drinken. Eventjes naar het toilet misschien. En dan zullen ze allemaal en masse terugkomen voor de wedstrijd tussen de zesvoudig kampioenen Novak Djokovic. Die het gaat opnemen tegen toch wel een van de sensaties. Want zo wordt hij wel gezien van niet alleen Wimbledon, maar eigenlijk van het grasseizoen tot nu toe. Tim van Rijthoven. Spelers zijn aan het inspelen. De tribune is dus wat leeg nog, maar nogmaals, dat gaat zometeen volle bak worden hier. En hopen op een fantastische sfeer. Mark Brasser, denk jij dat Van Rijthoven gaat winnen van Djokovic zometeen? Nee, dat denk ik niet. Maar ik hoop dat hij er een hele mooie partij van kan gaan maken. Zijn vertrouwen is groot. Hij stapt de baan op met het idee zelf dat hij wel kan winnen. Dat heeft hij zich aangepraat. Dat heeft hij in zijn hoofd geprent. Zo van, want anders heeft het geen zin dat ik aan deze partij begin. Maar goed, ik bedoel, Van Rijthoven een paar weken geleden won hij zijn eerste partij op ATP-niveau. En hij staat nu tegenover de man die niet geboren is op dit Center Court. Maar natuurlijk elke grasspriet hier kent. 6 keer gewonnen heeft. Maar dus toch. Het gaat een heel moeilijk verhaal worden. Ja, maar toch. Bij ons malen verzoekt hij ook de een en de ander. Ik heb er wel vertrouwen in. Maar we gaan het straks allemaal van je horen, Mark Brasser. Want straks zijn we weer terug met een 2 uur Dijkstra Even Blij ter plekke. Live vanuit de voetbalkantine van FC Almere. Die Van Rijthoven heeft echt wel dikke kans, hoor. Oh, ik geloof erin. Tuurlijk. Goedemiddag, de zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hey, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11:11. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappen. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France. En gratis aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Ster. Kunstverzamelen is levensgevaarlijk. Ik koop wat ik mooi vind, wat me raakt. De NoHero-collectie is 5 eeuwen kunst uit 5 werelddelen. Van de gedekte tinten van de Hazenschool tot de rauwe kleurrijkheid van de Nooie Wilden. Verzamelen is kleur bekennen. Ik, Geert Steijmeijer, laat het je graag zien in Museum NoHero in Delden. Heeft u NOW-subsidie ontvangen? Weet wanneer u wat moet doen. Luister nu de NOW-podcast voor alle fabels en feiten over de NOW. Ook blikt Wouter Koolmees terug op 2 jaar corona. Ga naar uwv.nl/NOW-podcast. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Voor alle fabels en feiten over de NOW gaat u naar uwv.nl/NOW-podcast. UWV. Oplossingen voor werkgevers. Zo, dat klinkt lekker, zeg.

Even Blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit de voetbalkantine van FC Almere in, jawel, Almere. En hier is een flinke Surinaamse gemeenschap, dus wordt Kitty Kotti dan ook 3 dagen lang groots gevierd. Maar hadden we niet allemaal vrij moeten zijn voor deze feestdag? Ja, ik denk wel eigenlijk. Ja. Maar eerst Kees-Jan van der Kun. Nederland-Duitsland op het WK-hockey is klaar. Wat is het gewonnen? Nou, er wordt nu afgeteld. 5 seconden nog. Nederland heeft met 3-1 gewonnen, kan ik nu zeggen. Want het eindsignaal klinkt nu. Duitsland deed in de slotfase dus nog wat terug uit de strafcorner. Nieke Lorenz. Maar Nederland wint met 3-1 van Duitsland. Ja, dankjewel Jan Kees. En we kijken even naar Wimbledon. Want daar is de wedstrijd van Rijthoven en Djokovic inmiddels bezig. Mark, hoe zijn ze gestart? Nou, 1 game is er gespeeld. Djokovic begon met serveren, haalde zijn service game binnen, verloor 1 puntje. Het is nu aan Van Rijthoven om de stand gelijk te trekken. Begint wat moeizaam, mist 3 keer zijn eerste service. Komt 0-30 achter in zijn eigen service game, maar haalt daarna 2 punten binnen. Dus het is 30 gelijk. Het ziet er redelijk goed uit bij Van Rijthoven. Oogt ontspannen. Die service, dat wordt wel een hele belangrijke, is een belangrijk wapen van hem. En ja, die moet ook gaan lopen. Dus hij zal meer eerste services moeten gaan slaan. Wil hij het zichzelf makkelijker maken in deze partij. 1-0 dus voor Djokovic, 1 game gespeeld. We blijven het volgen. Het gaat hier nog over de Almeerse periode van Renate Dorrestein. Chris Verlaan, die speelt nog meer muziek. En we richten alvast een standbeeld op voor Enid Brigitta. De vrouw die misschien wel recht had op een paar gouden medailles. Ja, afgelopen vrijdag 1 juli werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. 159 jaar geleden, Kitty Kotti, het feest van de gebroken ketenen, wordt op steeds meer plekken in het land gevierd. En zeker hier ook in Almere, waar relatief gezien de grootste Surinaamse gemeenschap van Nederland woont. Hier is uitgepakt met een 3-daags festival dat over 10 minuten pas is afgelopen, volgens mij. Toch, Anneke? Ja. Anneke, kijk, ze zijn nog bezig. Ze zijn nog bezig, oké. Okay. Ja, en er was natuurlijk ook die herdenkingsceremonie in het Oosterpark in Amsterdam. En Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank, die zei daar het volgende. Namens de Nederlandse Bank erken ik dat vele van mijn voorgangers handelswaar zagen waar het om mensen ging. Dat velen het bestaan en het voortbestaan van slavernij verdedigden. Namens de Nederlandse Bank bied ik hiervoor vandaag excuses aan. En we praten daarover door met onze tafel Anneke Dalger, organisator van Kitty Kotti Almere, en met theatermaker Aristo Meinals, die een voorstelling maakte voor deze viering in Almere. Aristo Meinals, ben je familie van Humphrey Meinals? Ja, dat vroegen wij ons wel direct af toen we jouw naam Humphrey hoorden. Humphrey Meinals, de eerste man van kleur in oranje. Ja, ja. Ja, dat klopt. Ik heb begrepen dat het een oud-oom is van me. Echt waar? Wow. Ja. Humphrey Meinals. Super stoel vind ik dat. Ja. Hey, toch wel even over die excuses van Klaas Knot. Wat voel je daarvan? Zo, ja, inderdaad. Ik heb het terug moeten kijken omdat wij natuurlijk ons eigen evenement hadden die vrijdag in Almere. Ja. Met het vertonen van onze documentaire. Ik vond het ongelooflijk mooi om te horen. Het gaf me kippenvel, zoals ook werd aangegeven tijdens het gesprek daarna. Het heeft op zoveel lagen is het zo indrukwekkend wat daar gezegd is. En ook de beloftes die gemaakt zijn. Mm-hmm. En ook de kracht waarmee hij het zei, de overtuiging. Dat deed wel wat met me, omdat hij neemt verantwoordelijkheid. Iets wat ik graag had gezien op het niveau van de overheid. Ja. Doet hij dan met zijn positie binnen de Nederlandse Bank. Ja. Ja. En wat ik ook interessant vind is dat hij dus is aangesteld in 2011. Precies ook om die reden. Om dus juist de diversiteit binnen de Nederlandse Bank aan te pakken. En behalve dat, hij voegt ook nog eens daad bij woord. Ja, nou dat was inderdaad heel duidelijk. Anneke Dalger, is het belangrijk eigenlijk voor jou ook de excuses vanuit de Nederlandse Bank? Nou, absoluut. De Nederlandse Bank heeft zijn sporen in de slavernij verdiend. Of eigenlijk, zo te zeggen, ze zijn daaruit voortgekomen door alles wat verdiend werd met slavenhandel. Ja. Ja. Hebben zij daar hun oorsprong gevonden? Ja, Aristo zei het net al. Hij zegt van ja, ik vind het eigenlijk jammer dat er dan geen excuses komen van de Nederlandse overheid. En ieder jaar hebben we een beetje die discussie. Dit jaar was dat weer niet zo. Ja, u zegt ja, jammer. Maar kunt u nou eens uitleggen waarom vindt u het nou zo belangrijk dat eens een keer wordt gedaan? Dat Mark Rutte eens een keer namens de staat de Nederlanden zegt excuses daarvoor. Ja, kijk, als je dat als leider doet van het land, dan krijg je daarmee ook je volk achter je. Dus er ontstaat een soort van splijtsam binnen de samenleving. En om dat te tackelen, zou je daar gewoon een excuus moeten doen. Zodat mensen ook gaan nadenken. Want zo gewoon als ze geen voorbeeld krijgen, je weet, goed voorbeeld doet goed nadoen. Hè? Dus dat is het enige wat ik verwacht. Ook met de Zwarte Pieter discussie. Heeft hij de hele tijd lopen draaien, eromheen draaien. En op een gegeven moment herkende hij dat ook wel. En dan zie je de awareness ontstaan bij de hele witte gemeenschap ook. Dus langzaamaan gebeurt er wat, maar je moet wel een voorloper hebben. Ja. En als minister-president van een land ben jij toch een beetje degene waar men achteraan wil lopen. Dat Klaas Knot dit nu heeft gezegd, wellicht is dat een goed voorbeeld. Nou ja, vorig jaar heeft Femke Halsema dat gedaan. Namens Amsterdam, hè, als stad. Ja. Amsterdam was, zoals je weet, voor 1/3 eigenaar van het WIC. Ja. En de WIC was de West-Indische Compagnie. De West-Indische Compagnie die de slavenhandel uitvoerde. Ja. En hier praten we ook alleen maar over de VOC, omdat het onschuldig lijkt. Omdat het over kruidenhandel gaat. En dat andere wil je eigenlijk niet over hebben, want het gaat over mensenhandel. Ja. Ja. Aristo, waarom is dat voor jou belangrijk dat de Nederlandse staat nou ook eens een keer zegt, excuses daarvoor? Nou ja, we zien het ook gewoon binnen onze wetten. Dat we kunnen stellen dat bijvoorbeeld landen ook echt als rechtspersonen worden gezien. Dat wil zeggen, een collectief, een land, een natie, kan gezien worden als een persoon. Als we nu zouden stellen dat Nederland een persoon is, hè, gesticht op een bepaald moment, mm-hmm. met een geschiedenis, met een toekomst, en ook in het heden, met al de dynamieken, verschillende lagen van de samenleving, als we dat zien als één lichaam, dat betekent dus ook dat we ook kunnen stellen dat het een ethisch bewustzijn heeft, of in ieder geval een ethische verantwoordelijkheid heeft te nemen van, hey jongens, daar zat ik fout, excuses daarvoor. Ja. Laten we kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Ja, en dat start met het maken van die excuses. De start is al geweest voor de excuses. Mm-hmm. De start is geweest binnen de ketenen van handelingen die we gezien hebben tijdens de slavernij. En daar hebben we verantwoordelijkheid voor te nemen. Wie dan ook. Iedereen heeft verantwoordelijkheid. Ja, ik begin het ook wel een beetje pijnlijk zo langzamerhand te vinden. Amsterdam heeft het gedaan, Rotterdam heeft het gedaan, Tilburg heeft het gedaan, Utrecht geloof ik, de Nederlandse bank nu. Weet je, en dat de Nederlandse overheid daarbij achterblijft, is een beetje pijnlijk te worden eigenlijk. Ja. Nou ja, kijk, als je dan zegt van de Nederland is dan een rechtspersoon, kan het ook zijn dat het kabinet dan bang is of zo, dat er financiële claims gaan volgen of zo? Kan dat erachter zitten? Nou ja, kijk, als we natuurlijk ook kijken naar waar VVD voor zou kunnen staan, hè, dan praten we waarschijnlijk over een liberaal kapitalistisch perspectief die ze innemen. Hè, dat wil zeggen, en dat heeft Rutte ook wel eerder laten weten, met dat hij het had over Zwarte Piet en hij niet een moraalridder wil zijn en daar keuzes over wil maken of wil zeggen wat voor pad we moeten volgen. Nou ja, dan is het dus duidelijk dat hij enigszins alleen een economisch belang belangrijk vindt vanuit VVD. Mm-hmm. Maar zelfs vanuit een economisch belang kunnen we dat nooit. We kunnen dat nooit alleen zien binnen een economisch domein. Daar komen absoluut ook vragen die uit een ethisch domein komen. Met andere woorden, heb ik het goed gedaan of niet? Ja, ik ben er wel met je eens. Ja, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Balduzing, die stelde deze week dat Kitty Kottie een nationale feestdag zou moeten worden. Vinden jullie dat ook? Absoluut. Ja? Absoluut. Het is, deze geschiedenis is gewoon puur een Nederlands geschiedenis. Heeft weliswaar niet op Nederlands grond, nou ja, niet in Europa plaatsgevonden, maar wel in Nederlands grond. Onder de vlag, ja. In Zuid-Amerika. Dus het is gewoon puur een Nederlands geschiedenis. En die moet ook als zodanig behandeld worden. Dus de Nationale Dag is absoluut op zijn plek. Is het dan ook belangrijk dat witte Nederlanders daarbij stilstaan? Helemaal. Helemaal. Het is een stukje wat ook bij hun hoort, wat hun eigenlijk niet geleerd is geworden. Ja. En je spreekt een heleboel mensen, nou, ik had het niet geweten, ik wist het allemaal niet. Dat is allemaal niet erg. En er zijn ook anderen die zeggen van, ja, het is ook zo lang geleden. Maar als wij weten dat de regeringen die elkaar opvolgen nog steeds wetten en regels hanteren en naleven van 200 jaar geleden, toen ook de slavernij heerste, waar hebben we het dan over? Ja, ja. Aristo, voor de dodenherdenking en bevrijdingsdag, hè, dat geldt ook dat we stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog om te voorkomen dat zoiets nog gebeurt. Speelt dat dan ook een rol bij Kitty Kottie, vind je dat? Ja, en dit is wel een mooi moment om dit ook natuurlijk te delen. Wij hebben de documentaire die wij gemaakt hebben, die gaat, en dat hebben we gemaakt Het Naam van Bonte Hond hebben we dat gemaakt. Met de makers Sandy Pietersen, Fiona Kelletouw en ik. En we hebben 3 herdenkingsdagen. Dat wil dus zeggen de dodenherdenking, Kitty Kotti en de Nationale Dag van Nederlands-Indië op 15 augustus. Mm-hmm. Hebben wij die 3 herdenkingen bij elkaar geplaatst. Met als doel om de deelnemers... Oh, dat is mooi. Nou, dat is classic beltoon. Oké. met als doel om de deelnemers bewust ervan te maken... van dat elke cultuur zijn eigen pijn kent. Ja. Elke cultuur komt ergens vandaan, wilt ergens naartoe. Maar hoe kan je die empathie creëren bij elkaar om in te zien... hey, jullie hebben ook geleden. Zoals ik ook heb geleden. Ja. En ik ben heel erg blij dat we dat met dit project hebben kunnen bereiken. Ik ben ontzettend trots op al de kinderen van 12 tot en met 17... die hebben bijgedragen hieraan. Hebben gesproken met ouderen die dicht bij deze herdenkingen stonden. Mm-hmm. Nou, dat is ongelooflijk mooi om te zien. Vooral ook met hun verschillende achtergronden. Dat zij dus het zo leuk hebben met elkaar. Dat ze fun kunnen hebben met elkaar. En dan denk ik, als ik dan naar die kids kijk... We kunnen het dus echt wel met z'n allen. Ja. We kunnen het echt met z'n allen. En we kunnen echt ergens naartoe werken. En we kunnen bruggen bouwen. En we hebben echt wel een toekomst. Ja, ja. Ja, we hadden natuurlijk contact met jou voordat je hier naartoe kwam. En toen hadden we ook contact over dat jij zei van... ja, waarom is het nou zo nodig dat wij Kitty Kotti herdenken? En toen vertelde jij een verhaal... of wat jij eigenlijk vrij recent nog meemaakte in Limburg. Oh, ja. En ik zag dat verhaal, want onze redacteur, collega, die vertelde... ik schrok me kapot, Jan. Ja. Kun je even vertellen wat er weer gebeurd is dan? Ja, kijk, dit is dus wel interessant, want ik denk dat jij... Erik, ja. Erik, ik denk dat je schrikt daarvan. Frank, je schrikt ervan. Je moet het even uitleggen. Ja, precies, ik moet even uitleggen voor de luisteraar van oké, waar gaat het precies over? En ik zal je zeggen dat Anneke, nou, die denkt van ja, tuurlijk gebeurt dit. Maar hoe kan dat dan? Precies, nou, we zijn aan het toeren met Gerson Meen, een van mijn beste vrienden. Zijn we aan het toeren en we zijn op dat moment in Venlo. Gezellig. Vrij recent is dit? 2016 is dit gebeurd. En op dat moment zijn we, nou ja, we hebben veel fun, ik moet even ergens heen, ik kom terug... en ik ben een soort van kwijt waar het feestje precies is... en ik moet daar MC'en en al dat gedoe. En ik vraag aan 2 meiden die daar staan, witte Nederlandse meiden... die een sigaretje aan het roken zijn... van hey, waar is dus die plek waar ik zijn moet? Het heet zo en zo en zo. Ze reageren niet. Ik stel weer de vraag, hey, weten jullie waar het is? Ze reageren weer niet. Nadat eentje nonchalant haar sigaret omlaag haalt en zegt... wij praten niet met negers. Ja, joh. Dit is 2016. Nou, dat kan je dus echt zeggen als Amsterdammer. Ja. En ik ben er trots op dat ik geboren en getogen ben. Maar je kan mij dat niet geloven, eigenlijk, hè? Dit gebeurt. Dit gebeurt. En mijn verhaal is een verhaal. Ja. Al die helden, als ik het heb over Malcolm X, als ik het heb over Martin Luther... He, we kunnen nog veel verder teruggaan. Ja. Hebben dit al lang duidelijk proberen te maken. Ja. Aan ons allemaal. Ja, maar ik denk dan je zou toch zeggen dat het al is. Dat zou je Amerika, denken. Amerika, ja, 50, 60 of zo. Weet je, Nederland, man. 2016 in Limburg. Precies. Maar dat is dus ook, vind ik... Dit is dus waar wij ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. Wij moeten dus... En dit vind ik heel belangrijk. Tijdens mijn opleiding heb ik dit pas geleerd. Ja. Vrijheid van meningsuiting is een verworven competentie. Dat wil zeggen, dus je uitspreken over wat je zint of wat je niet zint. Of wat er gebeurd is. En dat is dus een verantwoordelijkheid die ik durf te nemen. En dit is precies ook, en dit is wellicht een ander verhaal... waarom ik Rutte laf vind. En daar laat ik het even bij. Ja, ja. Hey, moeten het ook even, Anneke, weer terugbrengen naar Almere. Want daar zitten we bij slot van rekening. Zo'n grote Surinaamse gemeenschap hier. Okay. Leeft Kitty Kotti hier dan extra, zou je dat kunnen zeggen? Zeker wel, leeft het extra. Maar omdat Amsterdam niet zo ver van Almere is... hebben mensen heel vaak de neiging gehad om naar Amsterdam te gaan. Ja, Oosterpark. Oosterpark. Wij zijn in 2018 hiermee gestart in Almere. En mm-hmm. meteen was daar het succes. En iedereen had zoiets van... hoef eigenlijk niet meer naar Amsterdam te gaan. Wat een verademing. Hoef echt niet meer naar Amsterdam. Ja. Kloot Amsterdam, druk. Precies dat. Kun je parkeerplek vinden. Duur parkeren. Ja, tuurlijk. Ja, precies dat. Nee, en nu ook... deze dagen. Ze komen van heinde en verre uit Rotterdam, uit Amsterdam. Komen ze deze kant op. Ja. Ja. Want is de Amsterdammers eigenlijk... is parkeren duur in Amsterdam. Ja, ja. Maar Anneke, zie je dan eigenlijk, we leven ook in een tijd van Black Lives Matter. Ja. Zie jij dan eigenlijk dat ook de houding ook van jongeren ten opzichte van Katie Cotty veranderd is? Nou, ik was zelf aan de basis van Black Lives Matter in 2020. En ik moet zeggen, er is heel veel binnengekomen en veranderd naar Black Lives Matter. Ja? Er is voor mijn gevoel een grote awareness ontstaan. En zeker ook naar de witte gemeenschap ook. Die is... waarschijnlijk de oogluiken of er is een of andere awareness ontstaan. En zie je dat terug bij Katie Cotty, dat het drukker is of anders? En dat witte mensen ook steeds meer komen, de empathie en de deelneming. Ja, ik vind het, ja. Ja, nou ja, dat is in ieder geval toch positief te noemen. Dat vind ik ook. En het moet gewoon een vrije dag worden toch, jongens? Oh, ja. Absoluut. Ja, waarom niet? Ja, we hebben nu wel eens vrije dagen. Ik moet echt aan mijn kinderen ook moeten laten uitleggen waar Pinkster is. Nou, ja, dat had ik geen flauw idee. Ja, goed. En ik moet zeggen, we hebben een aantal lessen gegeven op een middelbare school, een mbo-school. En na afloop van die lessen hadden die kinderen zoiets van, waarom wisten we dit niet? Ja. Waarom hebben wij dit niet geweten? Ja, dus het is toch belangrijk om dat ook te laten blijven weten. Dank jullie wel. Kitty Cotty, organisator Anneke Dolger en theatermaker Risto Meinals. Ook al wel de achterneef van Humphrey Meinals. Ah, daar zijn we jaloers op. Ja. Dank jullie wel. En dan gaan wij weer snel terug naar Wimbledon. Van Rijthoven tegen Djokovic. Mark Brasser, vertel het ons. Hoe gaat het? Ja, er zijn drie games gespeeld en Tim van Rijthoven staat nog niet op het scorebord. Alle drie de games zijn gewonnen door Novak Djokovic. Maar moet ik er wel bij zeggen dat van Rijthoven helemaal niet zo slecht speelt. Alleen in zijn eigen service game, de tweede game van deze partij in deze eerste set. Ja, serveerde hij gewoon niet goed genoeg. En dan weet je dat je tegen een geweldige retourneerder als Djokovic veel ballen terugkrijgt. Dat je met hem in de rally komt. Ja, en dat is iets waar je niet in wil belanden. In een rally met Novak Djokovic. Want daarin is hij natuurlijk heer en meester. Maar het is goed wat van Rijthoven laat zien. Staat nu 30-0 voor in zijn eigen service game. Bij die stand van 3-0 dus. En dan zien we ook dat hij wat eerste services, dat die goed doorkomen. En dat maakt het natuurlijk wat makkelijker voor hem. Dus het is zeker niet slecht. Hij is alleen wel een keer gebroken. De zenuwen lijken eraf te zijn bij hem. Hij staat 3-0 achter in de eerste set. Goed, ik ben benieuwd. 3-0 achter. Jij voorspelde net, hij wint de eerste twee sets en dan pakt Djokovic de laatste drie. Ik denk andersom. Jij denkt andersom. Nou, gewoon die eerste twee verloren. Goed, cabaretier Chris Verlaan is nog steeds bij ons. Die gaat voor ons spelen. Chris, wat gaan we horen? Peutertjes. Peutertjes? Het is een loflied. Nee, ik heb het geschreven toen ik veel thuis was. Ik woon vlakbij een basisschool. Ja. En dan zie je die kinderen op het schoolplein met elkaar spelen en elkaar besmetten. En toen heb ik een lied gemaakt over de vreugde dat een klein kind je kan geven. Prima, we gaan naar je luisteren. Chris Verlaan, Peutertjes. Peutertjes, kleutertjes, ik word toch zo blij van peutertjes. Kijk ze toch spelen, die peutertjes, doet het u ook zo'n deugd, die vreugd, de jeugd. Zo'n guitig gezicht met een rode blos, maakt toch het beste in elk mens los. Dus wordt het speelplein weer druk, kan mijn dag niet meer stuk, dan ga ik peutertjes slaan bij de crash. Dreun aan zo'n uk, schuilt het grootste geluk. Peutertjes slaan bij de crash. Het vereist wel wat training, beleid en geduld. Maar wat een genot als zo'n traan dan de oogjes vult. Met één flinke mep, pets van de step. Peutertjes slaan bij de crash, la la. Ja la la la la la la di da, ja di da da da da dam. Men vond het een schande dat bloed aan mijn handen, maar het zijn maar melktanden. Toch zegt men nee, want de ontwikkeling van baby tot jongeling raakt in de versukkeling, zegt de GGD. Maar geen kinderziel hoeft lang te treuren in een rolstoeltje met felle kleuren. Dus bent u morgen vrij, ga dan lekker met mij peutertjes slaan bij de crash. Het is een dankbaar karwei, hou ook een scorelijst bij. Peutertjes slaan bij de crash. Of ga ik nu te ver, vindt u dat ik ontspoor? Denk dan eens aan de hobby's van menig pastoor. Dus vooruit nog een lel, mik op de fontanel. Ach, hoor ze toch grienen, kon ik mijn geld maar verdienen. Met peutertjes slaan bij de crash. Peutertjes slaan bij de crash. Ah, heerlijk lekker. Chris Verlaan met peutertjes slaan bij de crash. Ja, terwijl hier in Almere de volgende gast bij ons aan tafel aanschuift, wordt er ook een kaars op tafel gezet. Zo sfeervol hebben we het nog zelden op deze soms zo hardvochtige nieuwszender gezien. Maar nu gaan we het hebben over de meest bizarre geurkaars sinds die met de geur van de vagina van Gwyneth Paltrow. Gadverdamme, Frank. Ja, smerige introductie. Ja, goed, het is wel waar. Ja, het is wel waar. Want we gaan het hebben over een bijzondere geurkaars, namelijk de Almeerse geurkaars. En hier bij ons aan tafel zit Jorg Hempenius, geurkunstenaar van beroep en maker van deze kaars die de geur van Almere zou moeten vangen. Ja, dat klopt. Toch, zo is het toch? Of ja, nou? Zo klopt. Ja, ja, steek hem aan, Jorg. Ik zal hem even beginnen om een woord te geven. En dan kan je meteen heel goed ruiken. Ja? Oké. Okay. Even de snuffer erin. Maar jij spoot net al wat. Spoot je met dit ding net wat? Spoot net even. Ik ruik je eerst even aan die kaars. Want jij kent die geurkaars van de vagina van Gwyneth Paltrow. Die ken jij goed. Al te goed. Ruik even deze. Wat ruik je? Ik ruik kaars. Ja, kaars, je ruikt een beetje. Ik ruik een beetje limoen of zo, kan dat? Ja? Het kan, je ruikt veel citrus, veel frisse geur. Steek hem aan. Maar even voor je hebt de aansteken. Oh, sorry. Maar even, Jorg, want je kwam hier net, voordat je aan tafel kwam, kwam jij met een soort spuitbusje, begon je hier te spuiten. En ik herkende die geur, dat was namelijk de geur van een jawbreaker. Dat was een heel pittig snoepje, zo'n rode bal die je in je mond moest zuigen. Ja, ja, precies. Dat was dat de geur was die inderdaad. Geur. Ja, ja, het is eventjes een opwarmetje voor je neus, want we gaan het hebben over geuren. Je hebt de kaars nu geroken. Ik dacht, misschien is hij in slaap gevallen. Laten we even een lekker geurtje verspreiden. Oké. Okay. Ja. Dit was inderdaad een kaneel. En, ja, kaneel, ja. En daar hebben we allemaal herinneringen bij. En bij jou is dat dus jawbreaker. Ja, oké. Okay. Ja, ik had het, maar het is namelijk nog pittiger dan kaneel. Ja, lekker geur. Heb jij niet? Ja, ik herkende die jawbreaker wel. Maar ik wil het graag hebben over die geurkaars van Almere. Ja, dat moet het over die staat hier nu te branden. Die staat hier niet aan. Ja. Mag ik hem even dichterbij dan? Even kunnen opsnuiven? Zeker. Want die geur van Almere, jij hebt het niet zelf verzonnen. Jij bent eigenlijk bij die Almeerders gaan vragen van wat is jullie geur van Almere? Wat voor reacties kreeg je? Ja, precies. Het was een opdracht van Kunstlinie hier in Almere. En die hebben mensen geïnterviewd. Ik ruik nu aan een kaars. Op straat. Dan leg je vlam in je neus. Ja, kijk uit voor je neus. Ja. En online hebben ze vragen uitgezet. En daar kwam uit natuurlijk, ja, aan de ene kant gras, bomen, water, planten, natuur. Almere? Ja, aan de andere kant de stad. Dus multiculturele samenleving, kruiden, een vleugje wiet. Dat soort dingen. Daar hebben we een wordcloud van gemaakt en daar is een recept uitgekomen. Oké. Okay. Ik weet niet goed wat ik ruik, maar ik heb mijn haar in mijn neus verbrand. Nee, maar dit is inderdaad. Wat ruiken we dan? Ja, je ruikt dus geurstoffen, hè, waar je een geur mee samenstelt. En je ruikt onder andere dus gras, waterige tonen. De kruidigheid is vertaald in gember. Dus je ruikt een hele frisse, kruidige kaars. Ja? Die eigenlijk dus vooral aangeeft hoe mooi en wijds Almere is. Chris Verlaan, cabaretier en data-analyst, wil je even hier naartoe komen? Want jij bent Almeerder, dus ik zou graag willen dat jij even deze kaars even ruiken en analyseren als je ja. Ja. En kom even bij de microfoon zitten. Ja, gaan we even bij die microfoon zitten. Vertel wat je dan ruikt. Chris Verlaan die neemt nu een flinke snuif van een brandende kaars. En die gaat nu live vertellen wat hij daarvan vindt. Ja, wel apart. Dank je. Ja. Het is wel groots en meeslepend. Groots en meeslepend. Ja. Maar herkenbaar als Almere deze kaars. Ja. Ja, een beetje, denk wel, ik. Wel, toch? Maar we mogen wel iets trotser zijn op Almere. Ja? Nee, dat ben ik met je eens. Maar ruik je dat dan ook terug? Ik vind het lastig met geur, hoor, om dat zomaar te benoemen. Maar het... Ik vind het wel lekker eigenlijk. Ik vind het wel een lekkere geur. Ja. Mag ik even, toch? Is het de bedoeling dat het een lekkere geur is? Ja, niet speciaal. Kijk, het is een ingrediënten door de mensen die hier wonen. En daar is kaars van gemaakt. En natuurlijk maak je niet zomaar als heel veel mensen poep zouden zeggen, dan zou dat erin zitten. Ja. Ja. Maar dat zei je dus niet. Er werd weinig poep genoemd. Dus je ruikt wel een vleugje wiet. Dat zit er zeker in. Okay. Ja. Zit er een beetje wiet in? Ja. Hoe doe je dat dan? Olie, dus je hebt cannabisolie en er zit heel veel geur aan. Je kan... En die spuit je dan in die kaars? Nou, in de geuroplossing die je uiteindelijk mengt in de kaars... meng je dan een druppeltje van die geurstof. Oké. Okay. Ja. Maar jij maakt, en dat vind ik toch fascinerend, hè? Jij maakt geuren, dat is eigenlijk jouw beroep. Dat klopt, ja. Voor wie maak je dan die geuren? Ja, voor hotels, voor winkels, om onderzoeken te doen bij mensen met dementie die dan misschien beter gaan eten als ze de geur van brood ruiken. Oh, dus het kan heel breed, het kan heel commercieel zijn of het kan een mooi doel hebben. Bestaan er ook vieze geuren, Jorg? Ja, zeker wel. Ja, wat vind jij vies? Nou ja, ik weet het niet. Je kunt ook zeggen van ja, alle geuren zijn... aanwezig. Er is nu een museum in Amsterdam, het Schip. En die vraagt mij, kun je de geur maken van een krotwoning vroeger? Waar nog geen riolering was. Dus wil je eens kijken, het moet muf, vochtig, kelder. Beetje stront, beetje pis. En een beetje kak. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat brengt je wel goed in de sfeer. Maar Jorg, jij moet wel echt een hele een scherp getrainde neus hebben. Als jij ergens binnenkomt, zoals nu in die voetbalkantine. Mm-hmm. Snuif je dan ook allemaal geuren op? Zeker, ja. Toen ik hier binnenkwam rook ik natuurlijk een klein beetje van de bar. Een beetje oude biergeuren. Een beetje Abercrombie en Fitch, volgens mij. Ja, dat klopt. Dat heb ik op. Nou, ja, dat is echt waar. Ja. Kun je eens aan Frank gaan ruiken dan? Ja, dat heeft hij net gezegd. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik wil toch even dat hij dat live even gaat proberen. Ruik even aan Frank en vind je het wat of niet? Hoe ruikt Frank? Hoe ruikt Frank Evenblij? Ja, schoon gewassen, fris, grassig. Nou, er zijn een heleboel associaties die ik bij jou heb, Frank Evenblij. Maar fris en schoon gewassen, dat denk ik wel helemaal niet. Ja, dat is toch zo, ja. Ja, probeer het maar eens. Ja. Ja, nou, maar die grappig dat je die lucht inderdaad herkent. Ik ruik een donkere kelderbar en zo. Vuige seks ergens op straat. Nee, maar ik had dus een getrainde neus. Dus. Oh, oké, okay, ja, getrainde neus, ja. Maar heb je dit dan ook gemaakt voor de gemeente Almere? Of is het op eigen initiatief gebeurd? Nee, de Kunstlinie is eigenlijk de opdrachtgever hier, het culturele centrum. En die heeft gevraagd van. Die hebben ook het onderzoek gedaan. Ja. En mij gevraagd om de. Ja, ik woon in Flevoland om die geur dan te gaan maken, daadwerkelijk. Ja. Kun je die ook kopen dan, die kaars? De kaars kun je kopen nog steeds, ja. En heb je lekker de geur van. Ja, Google op de geur van Almere, dan vind je hem denk ik wel. Ja. En die geur... hartstikke interessant hoor. Ik wil me daar wel zin op. Maar, nee, wat jij eigenlijk wil, wat Frank eigenlijk bedoelt te vragen is. Is er ook markt voor een Frank Evenblij geurkaas? Zou zomaar kunnen, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Kijk, wat geur is, het zijn herinneringen. Dus je kan herinneringen en emoties kun je vastleggen in een geur. Denk maar aan een parfum van je ex, of je bent een keer op vakantie geweest en je ruikt die geur terug, of je schoolklas van vroeger. Ja. Dat is wat geur doet, Ik heb er ook wel eens met geur, hoor. Dat ik ruik je zo'n lucht en denk je, oh ja. Ja, hou maar op. Mijn vader droeg altijd Givenchy. Als ik dat nu ruik, denk ik altijd aan mijn vader. Ja, nou dat is mooi. Dat kan inderdaad ook wel tot herinneringen zijn. Ja. Goed, geurkunstenaar Jorg en Penius, dank je wel. Graag gedaan. Ja, en dan flitsen wij even snel terug naar Wimbledon. Mark Brasser, hoe is de sfeer op Wimbledon? Ja, de sfeer is goed. En Tim van Rijthoven speelt goed. Staat inmiddels op het scorebord. 6 games zijn er gespeeld. Nog altijd wel 4-2 in het voordeel van Novak Djokovic. Maar van Rijthoven heeft behoudens de tweede game. Die service game die hij inleverde heeft hij zijn service games daarna vrij overtuigend gewonnen. Allebei op love. Dus geen punt tegen. Hij zit goed in de wedstrijd. Djokovic krijgt het zeker niet cadeau. En dat zagen we eerder ook al in deze partij. Dat toen Djokovic naar 3-0 ging. Op eigen service. Dat hij echt heel erg blij was. Dat hij die game daar binnen haalde. En dat zegt toch wel iets. Dat zegt dat het niet makkelijk gaat. Dat hij het niet cadeau krijgt. Dat ook Djokovic hard moet werken voor zijn punten. 30 gelijk nu. 4-2 voor Djokovic. Djokovic serveert. Misschien kans in deze game voor Van Rijthoven om terug te breken. Ja, dat was Wimbledon. Ja, tijd voor live muziek. Appeltje Chris van Laan. Gaan we naar luisteren? Darwin heet deze. Darwin. Het is een lied over de domheid van de mens. Prima. 60 coupletten. 60 coupletten. Over Charles Darwin. Kap er maar in, Chris. Charles Darwin was een man met merkwaardige ideeën. Hij beweerde dat wij ooit ontstaan zijn uit de diepste zeeën. En na een moeizaam leerproces was daar de perfectie. De mens als resultaat van natuurlijke selectie. Want het aanpassen en leren zou meer hersencellen kweken. Heb je wel eens goed naar de mensensoort gekeken? Darwin, Darwin. Je had van die mooie praatjes, maar ik geloof er niet meer in. Want als ik om mij heen kijk, zie ik alleen maar zwakke genen. terwijl je zo beloofd had dat ze zouden zijn verdwenen. Maar ik zie geen progressie, Charles, je was abuis. Esther zat zelfs al een amoebe stevig in het Witte Huis. Een moeder heeft het beste voor met al haar nageslacht. En na één bericht op Facebook geen seconde nagedacht. Het is toch o zo simpel, ik laat mijn kind niet vaccineren. Want met een polioverlamming leer je het leven pas waarderen. Darwin, Darwin, je theorie leek aardig, maar wat zit de klat erin? Want er zou toch nergens plaats meer zijn voor zwakke spillebenen. Maar iedereen heeft korte lontjes of bijzonder lange tenen. Met grote consequenties voor ons taalgebruik. Want de stemband lijkt gezakt van strottenhoofd naar onderbuik. Dus ik lanceer vandaag de nieuwste wetenschapssensatie. Evolutie, maar dan omgekeerd, een soort degeneratie. Van Homo sapiens weer terug naar een bacteriestam. Het proces is al een aardig eind op weg in Volendam. Darwin, Darwin. Misschien wel leuk om even één keer met z'n allen te zingen. Nu we er toch zijn. Darwin, Darwin. 1, 2, 3, 4. Ja hoor. De Volendamisering zit er hier ook aardig in. U zit hier op uw vrije avond naar een nerd te kijken. Die met wat rare teksten Charles Darwin af komt zeiken. En vraagt of u dan meezingt vanuit een luie stoel. En u doet dat dan ook gewoon, dat is dus precies wat ik bedoel. Dankjewel. Chris Verlaan met Darwin. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Eerst een gigantische storm, dan een piep in je oor. Een verzengend hete hittevlaag over je lijf en dan stilte. Kijk naar buiten en wat zie je? Een stukje Almeerse straat en verder één grote mistbank. Deze ramp voltrekt zich in het dystopische roman Weerwater van Renate Dorrestein. Almere is daarin omsloten door een sinistere ring van mist. En die mistbank die is zo ondoordringbaar dat er maar één conclusie mogelijk is. Nederland is vergaan. Heel de wereld is vergaan, behalve Almere. Renate Dorrestein is helaas niet meer onder ons. Ze overleed een paar jaar na Weerwater. Maar gelukkig is hier haar biografe, Irene Pronk. Iris Pronk. Iris Pronk. Ja, ik lees maar gewoon Irene op. Iris, sorry. Vind ik ook een schitterende naam. Nou, dat nou, dan zeggen we Iris. Iris. Nee, Iris, een boek waarin de hele wereld vergaat, behalve Almere. Je moet er maar opkomen. Waarom schreef Renate zo'n boek over Almere? Ja, dat begon met iets heel praktisch. Zij kreeg een telefoontje van iemand van de gemeente. Mm-hmm. Van culturele zaken. En die vroeg of zij writer in residence wilde worden in Almere. En daar moest ze even over nadenken. Ja. Maar ze heeft het gedaan. Ja, maar dat doen ze hier bij Tourbeurt. En de gemeente vraagt ze nu naar een middag bekende schrijver. Wil je dat worden? Moet je hier een paar maanden komen wonen? Ja. En een boek daarover schrijven. Zei ze meteen ja? Ze moet even nadenken. Maar waarom zei ze eigenlijk ja? Nou, die vraag kwam op een moeilijk moment in haar schrijverscarrière en in haar leven. Renate Dorrestein is een ontzettend productieve schrijfster altijd geweest, met minimaal één roman per jaar. Ze werkte altijd als een bezetene. En op een gegeven moment merkte ze, het lukt niet meer. Het gaat met geen mogelijkheid meer. Ze had een massief writersblok. Daar heeft ze nog wel een boek over geschreven. De Blokkade heette dat boek. Mm-hmm. Maar dat was non-fictie. Iets heel anders dan roman helemaal verzinnen. Ja. En fictie, dat ging eigenlijk niet meer. En op dat moment, toen ze net dacht, goh, zal ik nou ossenworst gaan snijden bij de HEMA? Ossenworst snijden bij de HEMA? Ja, of stemacteur worden. Ze heeft daar zelfs een opleiding voor gedaan. Toen kwam dat telefoontje van Almere. En het kwam eigenlijk een hele goede timing. Fantastische timing. Ze dacht, ja, ik weet het niet of ik het moet doen. Want het lukt me niet meer schrijven. Ja. Maar weet je wat, ik ga eens kijken in Almere. En ze was hier. Doet het wel wat, ja. Ja. Laten we even luisteren naar het tv-programma Opium in 2015... waarin ze uitlegt waarom Almere zo'n goede uitwerking op haar had. Ja. Daar eenmaal rondlopend werd ik vooral heel erg gewaar... dat er in die stad natuurlijk geen boom, geen baksteen ouder is dan ik. He, die stad die bestaat pas 30 jaar. En dat bezorgde me zo'n gevoel van bevrijding. Ik dacht, hier is geen historie, hier is geen ballast... Hier is gewoon geen historische rotzooi die op je drukt. Hier kan ik ook mijn eigen historie achter me laten. Hier kan ik gewoon opnieuw gaan debuteren. Ja, ik vind het een heel leuk fragment. Want mensen zijn ook wel eens negatief over Almere. Zij is juist heel positief. Ze zegt, ja, ik vind het leuk hier als alles opnieuw begint te stromen. Maar hoe kwam ze dan op het idee om dan een roman te maken... waarin alles vergaat, behalve Almere? Ja. Ja. Nou, ze heeft verteld dat ze hier rondliep. En ze is ook met heel veel mensen gaan praten in de stad. Mm-hmm. Ze is zich gaan verdiepen in de stad. En kwam er al gauw achter dat binnen de stadsgrenzen van het zeer uitgestrekte Almere... eigenlijk alles is. Bossen, een stadsboerderij, heel veel water natuurlijk. Het weerwater, waar de roman naar genoemd is. Bessen, notenbomen, vruchtenbomen tot in het stadscentrum. Zelfvoorzienend, zo ongeveer. Precies. En zij dacht ineens, hey, wacht. ik kan de rest van de wereld laten vergaan. En Almere redt het. Het stadscentrum van Amsterdam niet. Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Ja, we hebben veel gehoord over het weerwater. Ik word eigenlijk steeds benieuwder. Een beetje een onheilspellende roman. We hebben je gevraagd om een stukje voor te lezen. Waar zitten we dan precies in het verhaal? Oké. Ik kan een stukje voorlezen dat zich afspeelt na een grote crisis in het verhaal. Het gaat, en dan denkt ze terug aan dat ze zich voor de crisis, voor de ramp, heeft verdiept in Almere via de sociale atlas. Dus dit zijn allemaal openbare feiten over de stad. Mm-hmm. En dan vertelt ze eigenlijk wat ze heeft geleerd. Okay. 1% van de bevolking leest NRC Handelsblad. De grootste beroepsgroep bestond uit mbo'ers. Veel Almeerders waren SBS6-kijkers. En buitenshuis gegeten werd er bij voorkeur in een all-you-can-eat wokrestaurant. Een volwaardige universiteit was er niet in de stad. Het theaterbezoek lag er ver beneden voormalig Nederlands pijl. Stad van de middelmaat... Stad zonder hersens. Ik kon het wel uitschreeuwen. Deze stad had de intellectuele en culturele bagage van Hema rookworstvreters. Dit is dus niet heel positief. Nou, niet over bepaald. Nee, niet bepaald. Maar toch is zij hier ontzettend gelukkig geweest. Dat heb ik vandaag ook gehoord van Marta Knibbe, bij wie zij gelogeerd heeft... Toen ze in Writer in Residence was. Ja. In het tuinhuisje bij haar. En op het prachtige adres De Fantasie 1. Dat is ook het adres waarin de schrijfster hier woont. Ja, dat is wel echt een hele mooie straat. Dan. Ja. Maar toen die roman uitkwam, wat vonden Almere's er eigenlijk van? ik moet zeggen, ik ben vandaag met mijn Almere research begonnen... Dus ik kan die vraag nog niet heel goed beantwoorden. Maar van Marta, ook een Almeerse, die vond het fantastisch. Die heeft ook zitten schateren. Oké. En dat vind ik zelf ook het leuke van Weerwater. Het is inderdaad een naargeestige roman. Het gaat niet goed met Almere. De rest van de wereld is vergaan. Dus... Maar goed, in Almere is eigenlijk een soort middeleeuwen uitgebroken. Hè? En vooral vrouwen en nog een aantal PVV-kamerleden, begreep ik. Hè? Ja, ik wou ook nog zeggen, in aansluiting op de vorige spreker... dat het ontzettend stonk in Almere. Het stinkt in Almere, in de roman. Oh ja? Omdat er is op een gegeven moment alles op. Er is geen elektriciteit meer. Het water raakt op. Er is natuurlijk ook geen zeep meer. Nee. Dus mensen stinken enorm. Nou, dan hoop ik dat ze die geurkaars inderdaad van hadden gehad. Ja, ik denk dat... Maar nu, dat is toch de grote vraag, Iris. Moeten we altijd stellen in deze rubriek? Want zo zijn nou een keer de regels, hè? Is deze roman van Renate Dorrestein, Weerwater... is dat nou literatuur voor bij of literatuur voor in het haar? Uiteraard voor bij... Bij het haardvuur. Niet voor het haardvuur. Nee, het is een ontzettend geestige roman. En dystopisch en naargeestig. Maar je kunt er ook ontzettend om lachen. Dus ik zou hem vooral in elk geval eerst lezen. Oké, nou, we gaan hem lezen. Ja. Okay. Dankjewel voor een mooi verhaal over deze roman. Dankjewel, Iris Pronk. Ja, Mark Brasser, dan gaan wij weer terug naar Wimbledon. Hoe is het daar? Ja, daar is de eerste set inmiddels gespeeld. En die set is gewonnen, dat zal je misschien niet verbazen, door Novak Djokovic met 6-2. En als we dan kijken naar de cijfers naar die eerste set, dan zien we dat het eerste servicepercentage van Rijthoven maar 53% is. Ja, en dat is toch wel te laag. Wil je het Djokovic moeilijk maken, dan zal dat servicepercentage zal echt omhoog moeten. Je zal meer eerste services moeten slaan om je punten makkelijker binnen te halen. Want we zien ook in die cijfertjes dat als Van Rijthoven een tweede service slaat, dat hij slechts in 36% van de gevallen, dat is dus onder de 40%, dat hij dan maar het punt wint. Dus er ligt veel druk op die eerste service. Misschien wel daarom wel, hè, omdat Djokovic zo goed retourneert en omdat Van Rijthoven weet dat hij goed moet serveren. Ja, dat er daarom wel wat extra druk op zijn service komt te liggen en dat het daarom af en toe wat wankel is. Maar kansen heeft hij ook wel zeker gehad in die eerste set. 3 breakpoints kreeg Van Rijthoven. Nou, 0 uit 3, hij wist Djokovic niet één keer te breken. En dan zie je de klasse van Novak Djokovic. Die kreeg ook 3 breakpoints en die dodelijk effectief. 2 keer wist hij de service van de Nederlander te pakken. 2 uit 3. En dat is een geweldige mooie. En die, dat zie je natuurlijk wel vaker bij de toppers. Hè. Op dat soort momenten, die belangrijke momenten, dan staan ze er. En daarom zijn zij wereldtop. En staan de andere spelers, die staan daar achter. 41 minuten de eerste set. 6-2. Het lijkt een hele dikke uitslag. Is het zeker niet. We zien veel rallies, mooie rallies van Rijthoven. Nogmaals, die service moet omhoog. En dan kan hij Djokovic misschien echt moeilijk maken. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, we hebben een zeer bijzondere gast aan tafel. Een vrouw die leerde zwemmen in de Caribische Zee als 15-jarige naar Nederland verhuisde. En vervolgens tot in de Olympische zwembaan aan toe. Andere gigantisch het nakijken gaf. We hebben het natuurlijk over Enid Brigitta, die binnenkort hier in Almere een prachtig standbeeld krijgt. En niet voor niets, want tijdens de Olympische Spelen van 1976 won zij 2 bronzen medailles. Ja, en de zwemsters die voor haar eindigden, die konden zo gewist staan, plassen, die hadden een snor. Ja. Goed, daarom kunnen wij met volle overtuiging zeggen, we hebben een Olympisch zwemkampioen aan tafel. Welkom, mevrouw Brigitta. U mag klappen hoor, mensen. Ja. Ja, mevrouw Brigitta, u veroverde, dat is toch een mooi lijstje, 21 nationale zwemtitels, maar u won ook medailles op WK's en op de Olympische Spelen. Zo'n mooie, rijke carrière. En 2 keer uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Ja, ik vroeg het aan mevrouw Brigitta nog even. Waar bent u nou het meest trots op, mevrouw Brigitta? Eigenlijk wel op mijn Olympische medailles van 76, ja. 2 keer brons, hè? Ja, dat is toch wel een van mijn hoogtepunten geweest. Ja. Ja, dat snap ik ook wel. Ik heb ze wel eens gezien, maar ik ben wel eens een keer thuis geweest in Almere. En toen heb ik de medailles allemaal in mijn handen gehad. Ja, dat klopt. Achter je, hè? Ja, het is je vlak achter. Achter jou. En waar liggen ze dan thuis, die medailles? Ze liggen thuis bij mij in de kluis. Ja, thuis in de kluis? Ja. Oké. Haal je ze er wel eens uit, eigenlijk? Niet zo vaak, eigenlijk. Nee? Nee. Wel als iemand erom vraagt of als ik bezoek krijg en ze willen ze zien, dan wel. Ja. Nou, we zijn in de archieven gedoken. We hebben een fragment gevonden. Dat vonden wij echt zo'n geweldig fragment. Dit is van vlak na die winst van de Olympische bronzen medaille in Montreal. En dat klonk ongeveer zo. Ja. Heb je al kunnen bellen met thuis met je moeder of nog niet? Nee, nog niet. Nee? Heb je een telefoonnummer? Zullen we er nu eens even bellen? 71-0093. In Amsterdam? Ja. Moeder is aan de lijn. Nou, Enid, praat maar met mama. Hallo. Hallo, Enk. Dag, mam. Van harte gefeliciteerd, meid. Ja, bedankt. Wat leuk, hè? Oh, meid. Geweldig. Oh, wat leuk dat ik jullie hoor, zeg. Ja. Is goed, hè, meid? Ja, goed, hè, mam. Leuk, hè? Ja, oh, meid. Ik ben erg trots op je, hoor. Mag ik Jan even? Hier is Jan, hoor. Dag, mam. Hallo, schat. Hi, Jan. Hey, gefeliciteerd, man. Ja, dank je. Groeten ook en geluk gewenst van mijn vader, mijn moeder en... Ja, oké. Okay. ...de hele familie Dolly en mevrouw Gomberts en... Ja, dank je. ...Jan, Rani. Ja. Dag. Ah, ik vind het echt fantastisch. Prachtig, mooi fragment. Ja, het raakt je eigenlijk, hè? Ja, het inderdaad. Ja. Zijn heel veel van die mensen zijn er gewoon niet meer, hè? Nee. Dus vandaar, en mijn moeder ook niet meer, dus ja. Het is mooi om terug te horen. Maar het is vind je het bijzonder dat je gewoon, dus je zegt gewoon live op de radio, noem je gewoon je telefoonnummer. Ja, maar het was ook zo onbevangen, hè? Van, je krijgt nog de groeten van die en zo. Ja, klopt. Alles kon, hè? Nergens rekening mee houden. Nee. Ja. Ben je daarna eigenlijk vaak toe opgebeld? Omdat dat nummer op de radio was geweest. Nee, want het was van mijn moeder, hè? Oh ja, dat is waar, ja. Ja, ja, mevrouw Brigitte, u was daarmee, u was de eerste persoon van kleur ter wereld die een Olympische zwemmedaille wist te winnen. Is dat een belangrijk gegeven eigenlijk voor u? Ja, eigenlijk wel. Want kijk, toen ik natuurlijk in die tijd zwom, was er nog nooit een gekleurd iemand die een medaille won. En niemand geloofde eigenlijk dat ze ook konden zwemmen. Want ze dachten vooral dat ze echt atletisch waren. Dat ze hard konden rennen. Maar niet zo konden zwemmen. Dus mensen geloofden er eigenlijk niet in. Dat zij ook goed konden zwemmen. Ja, krankzinnig gaan natuurlijk. En u kon het wel natuurlijk. Ja, ja, precies. En dat was natuurlijk een prachtige prestatie, die bronzen plak. Maar achteraf toen bleek natuurlijk dat die Oost-Duitse zwemsters die goud en zilver hadden gebruikt. Die hadden zoveel doping gebruikt. Die gaven inderdaad licht in het donker. Maar heb je daar ooit iets van gemerkt toen? Nou, weet je, we vonden wel een heleboel dingen heel vreemd. Ja. Vooral als wij in een voorstadruimte waren. Dan spraken die Oost-Duitse dames met elkaar. En dan dacht je dat de mannen achter je stonden. Een zware stem. Een hele zware stem. Ik ging snel van start zometeen. Dus ja, weet je, en dat hoorde je gewoon. En ja, ze staken overal bovenuit. Dus ja, je vermoedde altijd wel dat er iets aan de hand was. Ja, maar vanwege die dopingscontrole kon je gewoon, dacht je van nou, dat is goed, dus er is niks. Maar, maar later, dan hoor je al die verhalen over die dopingcultuur daar in Oost-Duitsland. Heeft dat wel eens pijn gedaan, hè, dat je daarvan hebt verloren? Nou, toen het bekend werd gemaakt, toen deed het wel even behoorlijk pijn. Want vooral omdat altijd tegen mij gezegd werd van goh, waarom word je nou nooit eens eerste? Ja. Dat heeft mij eigenlijk mijn hele zwemcarrière achtervolgd. En iedere keer was het, ja, wanneer word jij nou eens een keer eerste? Ja, dat was natuurlijk vechten tegen de bierkaai. Precies, dat was het ook. En toen, toen brak voor mij het kwartje, dacht ik, oké, nu weet ik waarom ik nooit eerst had kunnen zijn worden in die tijd. Maar er zijn toen er zijn heel veel dingen ondernomen om dat tot eerherstel te komen. Een monumentale plak tegen het Olympisch Stadion, ons eerbetoon. Hield dat dan enigszins de pijn? Nou, kijk, ik heb daar nooit mogen hangen. Omdat ik natuurlijk bronzen medaille had. Dus ja, brons hoort niet op het Olympisch Stadion terecht. Want daar horen alleen maar gouden plakken. Ja, ja. Dus ja, dat zijn van die dingetjes dat je merkt van ja, als je brons wint, dan hoor je er gewoon niet bij. Goud is natuurlijk het belangrijkste. Ja, dat klopt. Ja. Hè, dat klopt. Maar nummer 1 van de wereld is belangrijk. Maar er komt nu iets fantastisch aan, iets heel bijzonders. Er komt namelijk een standbeeld van jou in Almere. En dat is te danken aan de man die hier ook aan tafel zit. Ja. Dat is programmamaker en cabaretier Mo Hersey. Mo, waarom vind je nou zo belangrijk dat er een standbeeld komt voor Enid Brigitta? Nou, je noemde zelf al net de titels die ze heeft gewonnen en de bijdrage die zij heeft geleverd. Eigenlijk niet alleen aan Almere, maar ook aan Nederland en aan de wereld. Als zij in Amerika had gewoond, dan waren er films over haar gemaakt. Ja, series, documentaires. Noem het maar op. En hier in Nederland zijn we daar gewoon een beetje krakkemikkig over. Weet je wel, we zijn allemaal regeltjes en dingetjes. En ik had de eer om haar te mogen interviewen voor Omroep Flevoland, waar ik een programma voor maakte. Ja. En toen zei ik eigenlijk tussen neus en lippen door van ja, want ik wist ook dat een paar jaar geleden door de gemeente Almere is er een Wall of Fame eigenlijk gemaakt in Almere Poort. Daar staan alle topsporthelden van Almere. En Enid waren ze vergeten. Echt waar? Ze is er later wel toegevoegd. Het is wel weer hersteld. Godzijdank, Maar ik had het zo te doen met haar in de zin van, ze heeft zoveel gewonnen, zoveel bereikt, zoveel betekend. Ja. Voor de zwemwereld, maar ook gewoon voor mensen. Ja, door heel Almere en de wereld. Hoe kan het nou zijn dat wij niet iets goeds gewoon in één keer voor haar kunnen doen? En ik vroeg aan haar van, joh, het lijkt mij leuk om eigenlijk een actie te starten om een standbeeld voor jou te laten maken in Almere. Want we waren toen in die periode met beeldende stormen, waarbij heel veel standbeelden werden weggehaald. Of nee, mensen gingen protesteren om standbeelden weg te halen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou, waarom moet er ook wat komen. Waarom kunnen we niet een standbeeld bijmaken? Ja, geen gek idee. Maar vond u dat meteen een goed idee eigenlijk? Ja. Ja, ik vond het natuurlijk fantastisch. En ik dacht van, ik ben er nu nog. Ja. Dus ik vind het geweldig om dat mee te mogen maken. 15 meter hoog in brons op de grote markt. Dat lijkt mij wel, Maar Mo, je bent al best wel lang bezig om dit voor elkaar te krijgen. Vanaf 2020, ik ben al heel lang bezig. Ik heb moeten crowdfunden, want mijn idee was geld binnenzamelen. Een kunstenaar vinden die ook van Curaçao kom af is en ook in Almere woont. Die heb ik gevonden. Ja. Hij heet Patrick Mesas. En mijn idee was, hij maakt het beeld En we schenken het aan de gemeente. Gemeente gaat plaatsen. Ja. Zo makkelijk zou het moeten zijn. Maar ja. Zo makkelijk is het niet. De gemeente Almere houdt van regeltjes en de bureaucratie. Dus ik moest daarin een heel projectplan nog schrijven. Nou, ik ben onderhand in de afgelopen 2 jaar zelf ambtenaar geworden. Kan ik je vertellen, met alle regels die er bestaan over standbeeld. Een van de regels is bijvoorbeeld, die ze hadden, is een ongeschreven regel. Iemand moet 10 jaar dood zijn voordat je een standbeeld mag laten herrijzen. Omdat iemand iets op zijn kerfstok kan hebben. Wat een rare regel eigenlijk. Ja, maar als je dan vraagt van ja, maar we hebben heel veel standbeelden in Nederland waar ja, heel veel mensen iets op hun kerfstok hebben staan. Ja. Die staan er nog steeds. Dan is nog iemand moet van onbesproken gedrag zijn. Hè? Dus dat is ook weer zo'n regel waar je denkt van oké, waar gaat het eigenlijk over? Ja. En dan is nog eigenlijk de plek. Hè? Als je zegt van joh, ik wil het in de stadshart van Almere wil ik het neerzetten. Nee, want in Almere hebben we een groene loper. En dat is een designloper van de Centraal Station tot en met de Floriade. Dat is helemaal uitgedacht. Daar past niks iets nieuws bij. Oké, maar hebben we een plek gevonden, Mo? We hebben nu een plek gevonden. We hebben een plek toegewezen ook gekregen vanuit de gemeente. Lumière Park, aan het Weerwater. Oh, dat is wel een mooie plek. Nou, dat is wel een geweldige plek. Ja, is dat een goede plek? Ja, ik denk het wel. Want ik denk als het geplaatst wordt bij het Weerwater, zoals dat beeld dus gemaakt is met achtergrond met water, denk ik dat het helemaal fantastisch is. Ja, hoe groot wordt het? Ik kan in ieder geval zeggen dat het is levens... Ja, levensgroot? Nee, maar dat moet toch groter? Ja, groot. Ja, ik zou dat heel graag willen. Ja, maar, op een sokkel. Ik zou dat heel mooi vinden. Maar wat ik wel een primeur kan geven, is dat we de datum van de onthulling, waar we naartoe streven, mochten dus alle vergunningen en alles goed lopen, kan ik wel een primeur geven dat de datum van de onthulling is 15 oktober. Oké, 15 oktober. Is dat een speciale datum? Is op een zaterdag. Jullie zijn alle twee welkom ook om aanwezig te zijn. Jullie zijn ook vrij die dag, dus die kunnen ze zo aanschuiven. Ik ben blij dat jij ons al geen dag kent. Handig. Maar nee, het is een hele mooie dag. En het is ook in de maand van de Black Achievement Month, die ook heel belangrijk is eigenlijk voor mensen van kleur binnen in Almere. En daar gaan we een heel mooie onthulling doen en met heel veel mensen genodigd. Ja, maar is dat ook belangrijk? Dat je zegt van ja, ze was Enid is, hè, ze zit hier natuurlijk nog live in kicking, is de eerste persoon van kleur die een Olympische zwemmedaille wint. Jazeker, zeker is dat een enorme prestatie. Als je kijkt naar binnen in Nederland zelf, zijn er gewoon heel weinig standbeelden van mensen van kleur. En vrouwen van kleur ook. Die zijn er niet. We hebben wel een beeld in Amsterdam wat van mama Aisha is. Dat is ter nagedachtenis van de moordaanslag op Kerwin Duijmeijer. Destijds, maar echt een vrouw die van kleur die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de samenleving. Ja. Die zie je niet. Maar je ziet wel bijvoorbeeld Joop den Uyl. Je ziet bijvoorbeeld in Amsterdam is er een standbeeld van Dikkertje Dap. En ook van de giraf. In Almere Buiten hebben we... Ja, je hoeft het niet meer te verdedigen. Nee, maar in Almere Buiten hier verderop hebben we gewoon een konijn van gras. Hè? En straks zit je bij Enid Brigitta. Ja. Wat een eer. Ja, dat vind ik ook. Moet je nog gaan poseren straks voor een standbeeld? Ik hoop het toch wel, ja. Lijkt me toch wel erg leuk. We kijken in ieder geval vast uit naar 15 oktober. En als wij erbij kunnen zijn, dan doen we dat natuurlijk graag. Dit was het Dijkstra Neemblijf ter plekke live vanuit Almere. Zeg Erik Dijkstra. Vond je ervan om weer eens even... Ik vond het heerlijk om weer even terug te zijn in Almere. Waar ik mooi ben begonnen, man, in de media. Ja, Flevoland. Even thuis komen. Hoe vond jij het? Ik vond het ook hartstikke leuk. En die geur van die kaars, die gaat ook mijn neus niet meer uit. Ja, Almere, toch ver rijden. Ach, het is helemaal niet ver rijden. BNN VARA. Ster. Wonderfeel. Met je blote voeten in het groene gras. De lucht zinderend van muziek. In je eigen tempo ontdekken. 6 podia midden in de natuur. Festival Wonderfeel. 100 topoptredens van klassiek tot pop. Van 15 tot en met 17 juli. Koop je kaarten op wonderfeel.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu, Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. ANWB